NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat de Nederlandse steun aan Syrische strijders terecht is gekomen bij terroristische groeperingen, concludeert een onderzoekscommissie die wel zegt dat Nederland grote risico's heeft genomen. In een van de grootste winkelcentra van Moskou woedt een brand. Zo'n 7000 vierkante meter van het mega Kimki Shopping Center is in de as gelegd. Volgens persbureau Reuters is er een dode gevallen. Het is onduidelijk of de brand in de Russische hoofdstad is aangestoken. 118 van de 122 middelbare scholen die een vragenlijst van de NOS hebben beantwoord doen mee aan Paarse Vrijdag. Dat is een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor LHBTI-acceptatie op scholen. En op 116 scholen wordt ook in het lesprogramma aandacht besteed aan LHBTI-beleid. En 5 Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze eisen dat op 19 december nog geen excuses worden gemaakt, zegt hun advocaat. De organisaties vinden dat het kabinet onvoldoende over die datum heeft overlegd. Het weer vooral in het zuiden bewolkt, in de rest van het land af en toe zon. Er staat maar weinig wind en de temperatuur ligt net boven nul. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer moet nog steeds rekening houden met dichte mist en het is plaatselijk glad. En er staan files, vooral bij Amsterdam. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten oponthoud voor knooppunt Zaandam. En op de A8 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging. Het komt doordat er een tunnelbuis dicht is bij de Koentunnel door een technische storing. Op de A10 Zuid bij Amsterdam sta je in de file richting Amersfoort na een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vertraging is daar een kwartier. En op de A27 van Almere naar Utrecht heb je ook een kwartiertijdverlies tussen Huizen en Hilversum. Ze zijn daar ook aan het bergen na een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, misschien voelt u de kriebel in de buik al, want vanavond speelt Oranje tegen Messi, Argentinië. Van Gaal zit uit al zijn poriën vertrouwen en optimisme uit te stralen, inclusief kusjes en knuffels. Hoe reëel is het dat we doorgaan naar de halve finale? De stelling vanochtend is: Oranje gaat winnen van Argentinië. Spraakmaker is fotograaf Ilvi Niokitjen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog werkelijk niets van het WK meegekregen. Nee, begrepen. Dat is echt verschrikkelijk. Dat klopt. Echt niet. Geen liefhebber, geen expert, maar wel ervaren als fotograaf van zo'n eindtoernooi. Want jij legt het WK in Zuid-Afrika vast destijds. Stel nou, ik stuur jou vanavond naar die wedstrijd, Nederland-Argentinië. Ja. Wat ga je dan fotograferen? De opdracht is vrij. Maak een reportage. Maak een reportage. Nou, in Zuid-Afrika was het ook best wel vrij. En toen heb ik het hele voetbal overgeslagen. Ik denk dat veel fans nu denken, oh my goodness. Heb ik echt geen voetbal op de foto gezet, maar juist de fans. Ik vind het zo mooi dat die Nederlandse fans, die gaan echt van EK naar WK naar en hun hele leven lang. Uh-huh. Dat is echt een community. Dus dat heb ik toen in Zuid-Afrika ook vastgelegd. En dat is ook wat ik vanavond dan zou doen. Ja, ja. Inclusief de voorbereidingen van die fans. Ja, want daar zijn ze al van 's ochtends vroeg zijn ze al bezig met schminken en trommels klaarmaken en liedjes. Nou, dat is echt een hele karavaan. Uh-huh. Dus dat zou ik willen vastleggen. Maar toch ook wel mooi in combinatie met lokale met lokale leven, zeg maar. Precies, dat je wel ziet waar ze zijn. Ja. De randverschijnselen zou je vooral in beeld gaan brengen. Voor het mediaforum is hier alvast Tom Klein, journalist en verslaggever. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Hallo. Ja, jij zit er wel helemaal in, hè? Nou, ik kijk eigenlijk wel heel veel. Nog meer dan ik van tevoren gedacht had, Vind je het ook zo leuk om naar wedstrijden als Senegal-Ecuador te kijken? Nou, ik kan daar enorm van genieten. Nou, ik moet wel zeggen, die knock-out fase, of althans de wedstrijden waar het beslist werd, en die vorige, dat vind ik dan, daar blijf ik dan toch langer bij hangen. Ja. De derde wedstrijd in de groepfase precies. En ben je optimistisch over vanavond? Goed gevoel? Nee, ik ben natuurlijk enorm van het imagineren en wat Van Gaal doet, maar ik ben toch altijd ietsje negatiever. En het idee van, wij isoleren die Messi wel en de rest is eigenlijk niet zo goed en dan komen we er wel uit. Ja, ik hoop het. Maar echt die hele positiviteit, die laat ik wel aan Rafael van der Vaart, zeg maar. Oh, ja? Die was heel positief. Ja, die is heel blij, hè? Ja. Ja. Nou goed, we gaan het zien. De stelling is in ieder geval vandaag: Oranje gaat winnen van Argentinië. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Ik denk wel dat ze allemaal een positief gevoel hebben. Het zijn echte buikjebulden. En we kunnen de aanweging bij Gakpo. En daar is hij dus, Cody Gakpo. Messi. Wij zijn Nederland. We gaan de belangrijkste wedstrijd spelen van de week. Memphis! komt tegen. Ah! Er zijn zoveel mensen die achter ons staan. En zoveel mensen waar, wij van de harten willen vervullen. Dat is ons doel. Wauw zeg. Ja, dit zien we graag. Beetje onheilspellend einde, dit muziekje. Ja. Goed, we zijn heel benieuwd hoe de 17 miljoen bondscoaches in dit land erover denken. Te beginnen bij Michiel Vergeer. Goedemorgen. Goedemorgen. Community lid. Ja, nou, er zit geen woord Spaans bij, hè, bij die stelling. Oranje gaat winnen van Argentinië. Wat denkt u? Ik denk dat ze een goede kans hebben. Ik sla Argentinië niet zo hoog aan. Ze hebben van Saoedi-Arabië verloren. Ja. En Nederland heeft tot nu toe op de beslissende momenten goed gespeeld. Ik denk aan de kunstjes van Gakpo en de laatste wedstrijd Dumfries. Als dat vanavond een beetje mee zit, dan hebben ze een goede kans. Ja, mentaal is natuurlijk ook wel even een dingetje, hè, tegen Argentijn. Jazeker, ja. Ze hebben het ook heel lastig gehad in de vorige wedstrijden tegen Argentinië. En het zal erg belangrijk zijn dat de Nederlandse spelers vanavond tegen de druk kunnen. Maar ik hoop dat Louis van Gaal zijn mannen goed weet te motiveren. Want de Argentijnen die gaan echt tot het randje en vermoedelijk eroverheen als hij niet mee zit. Ik houd er rekening mee dat het een echte vechtwedstrijd wordt. Ja, precies. Ja. En de kunst is natuurlijk om een beetje rustig te blijven, hè, als oranje spelers. Jazeker. Ja. Ik denk dat ze dan tot een spel tot hun recht komt en dat ze dan wel degelijk een goede kans maken. Goed, we gaan het zien, meneer Vergeer. Hartelijk dank voor uw reactie. John Vermeulen, goedemorgen. Ja, hallo, met John. Ja, ook vrij overtuigd, hè? We gaan winnen, toch? Ja, dit is de mooiste opstapje om Brazilië te pakken als eerste Argentijnen. Het voorprogramma. Ja. En dan krijg je het hoofdprogramma natuurlijk de Brazilianen. Ja, dat toetjes en de grootste. Ja, oké. Nou, je ziet het al helemaal voor je, toch? Het traject is duidelijk. Ja, als het nou niet lukt met dat team en met zo'n coach, dan gaat het nooit meer lukken. Ja, ja. Want oké, die coach, daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar dat team, dat vind jij wel, jij ziet dat wel gebeuren eigenlijk met deze spelers. Voor Amerika was ik nog totaal niet overdonderd van Nederland. Maar toen ik de wedstrijd tegen Amerika zag, ik weet het niet, ik zag Nederland veranderen. Ja, ja. Ik denk als een totale controle had, ondanks dat tegendoelpunt, zag ik dat er geen problemen waren voor Nederland. Nee. Dus ik denk dat we een beetje gegroeid zijn nou. Ja, er wordt ook wel een beetje gezegd dat het een beetje saai, een beetje schakerig-achtig voetbal is, hè? En erg afwachtend. De wedstrijd vond ik perfect. Een heleboel er kritiek op. Ik vond het perfect in die laatste wedstrijd. Ja. Goed, hartelijk dank, John Vermeulen. Frits Barend, goedemorgen. Goedemorgen. Loopt toch al een aantal jaartjes mee, sportjournalist. Dat vraag ik me dan af, hè. Heb jij nou ook op een dag als vandaag toch een beetje die kriebel in de buik? Ja hoor, dat had ik vroeger als journalist ook, als ik in het stadion was. En zeker als voor het Ajax of Feyenoord een Europa Cup finale speelt. Of het Nederlands elftal speelt een belangrijke wedstrijd. Ja, je moet neutraal zijn. Nou, dikke hum, drie bier. Natuurlijk ben je niet neutraal. Nee, nee. Ja. De vorige en dat vind ik al flauwekul. Een journalist is ook nooit neutraal. Een journalist is altijd betrokken. Je probeert neutraal te zijn, maar dat lukt niet. Ja, nou ja, dat je niet neutraal bent, betekent niet dat je geen kritische kanttekeningen kunt plaatsen. Nee, toch? Dat is iets anders. Je mag wel kritisch zijn. Dat zijn de Nederlandse journalisten op het Nederlands elftal ook. Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. De vorige sprekers hebben alle vertrouwen in vanavond. Hoe zit dat met jou? Nou, zoveel vertrouwen heb ik niet, nee. Nee. Ik bedoel, het wordt gewoon echt, als je geluk hebt, win je. En als je pech hebt, het is echt, ik heb geen idee wie er gaat winnen vanavond. Maar de kans dat Nederland wint is net zo groot als de kans dat Argentinië wint. Het zijn twee ploegen die volledig aan elkaar gewaagd zijn. Ja. Die tot nu toe niet geweldig gespeeld hebben. Argentinië begonnen met een nederlaag tegen Saoedi-Arabië. Nederland heeft dan wel alles gewonnen, maar niet geweldig gespeeld. Maar ja, die winnen wel alles. Het is gewoon weer, zoals altijd, Nederland-Argentinië. Het zijn geweldige wedstrijden. En er is geen, echt, je kunt er niet op wedden wie er gaat winnen. Nee. Waar gaat het van afhangen, denk je? Wat gaat de doorslag geven als ze zo gelijkwaardig zijn? Het gaat vanavond. Het is ten eerste de teamgeest van Nederland tegen Messi. Het hele elftal is gedraaid om Messi. Iedereen speelt in dienst van Messi. Ja. Messi verdedigt niet mee. Dat is een kans. Dus op het moment dat jij balbezit hebt, speel je tegen 10 spelers in plaats van tegen 11, bij wijze van spreken. Ja. Messi, het middenveld achter Messi is helemaal gericht op Messi. Dat als Messi balverlies leidt, dat ze meteen kunnen ingrijpen. Ja. En het Nederlands elftal is wat dat betreft minder afhankelijk van één speler. Wij hebben 3 spelers waar we afhankelijk van zijn, is een beetje raar. Maar Van Dijk, De Jong, Depay, als die 3 in vorm zijn en die raken in vorm, Memphis raakt in vorm, dan maak je een hele grote kans. We hebben een geweldige as echt. En het is ook weer, Noord-Europeanen hebben geen echte armoede gekend. Die zijn toch allemaal keurig naar school gegaan. Hier en daar wel een uitzondering. En hebben altijd eten gehad. En Zuid-Amerikanen vechten echt voor hun leven, vechten voor hun bestaan. En dat zijn dus straatvoetballers. Die zijn bereid tot alles om te winnen. En nou ja, als het bij wijze van spreken lang 0-0 blijft, kun je wel eens rare situaties zien van Argentijnen. Kunnen we wel eens rare dingen gaan doen dan. Ja, ja. Want die willen koste wat kost niet verliezen. Wij ook niet. Maar net iets minder dan de Argentijnen, denk ik. Ja, dit is volgens mij ook de reden dat Ajax die Zuid-Amerikanen allemaal zo aantrekkelijk vindt, toch? Er moet een beetje gif in. Nou, precies. En zij brengen dat gif, ja. Dat zijn jongens die, ja, die vechten voor... Als een Zuid-Amerikaan een contract tekent, weet hij dat zijn hele familie de komende jaren geen zorgen meer heeft. En zijn ze weg uit de armoede, weg uit de achterstandswijken, de favelas. En dat zie je... Suarez is daar het beste voorbeeld van. Ja. Dat Luis Suarez, die ooit bij Ajax speelde, die deed alles wat God verboden heeft in het veld. Hij was buiten het veld een hele lieve jongen. Dat zijn al die voetballers buiten het veld. Correcte, lieve jongens. Goed voor hun familie. Maar binnen het veld is alles toegestaan. Ja. En die mentaliteit hebben wij niet helemaal. Ja, nou zeg jij net ook Messi. Hè? Ik hoor ook wel in de analyses deze dagen dat het veel te veel over Messi gaat. Ja, maar dat, wat wil je? Ik bedoel, Messi is de beste voetballer van de wereld. Ja. En die speelt vandaag wellicht zijn laatste wedstrijd voor Argentinië. Ja. Want als Argentinië verliest, is het zijn laatste wedstrijd. Dus het is wat Studio Sport ook steeds doet. De laatste wedstrijd van Messi in de hoop dat Nederland wint. Ja, ze hebben een rubriek de hele Messi week inderdaad... al, de laatste wedstrijd van Messi. Is dat niet een beetje de grote verzoek ook? Ja, dat zou je wel kunnen doen, maar ja, want Messi krijgt het heus wel een beetje mee. Die Nederlanders denken dat jij gaat verliezen. Ja. Hoewel aan de andere kant, die man is zo verschrikkelijk veel gewend. Die heeft zoveel meegemaakt en al zoveel jaren op alle niveaus, op topniveau gepresenteerd. De druk op Messi is waanzinnig werkelijk. Dat is heel knap hoor, als je dat kunt weerstaan, als je daarmee om kunt gaan. En is dat reëel? Is dat reëel op zijn 35e? Je zegt zelf al, hij verdedigt. Ja, het is reëel, want hij laat zien. Ja. Nou ja, hij laat het nog steeds zien. Hij is toch de man die bepalend is bij Argentinië. En er zijn soms weer dribbles van hem bij. Ja. Als hij aan de bal is en hij krijgt de vrijheid om te gaan dribbelen, is hij geniaal om naar te kijken. En dan moet je er eigenlijk... Dat heeft een trainer ooit wel eens... Cruijff heeft dat een keer gezegd. Als je dan een prachtig doelpunt tegenkrijgt, hij zegt, wat doe je dan als verdediger? Dan klap je. Ja, precies, ja. Ja, dat vind ik zo geniaal. Tuurlijk kun je dat niet, maar in wezen moet je dus eigenlijk voor Messi ook kunnen klappen. Maar de Nederlandse verdedigers zijn in staat. Dat heeft in 2014 is het ook gelukt. Ja, Ron Vlaar, toch? Hebben ze hem ook uit de wedstrijd. Ja, en op een nette manier. Eén kleine overtreding, maar op een nette manier. Precies. Nou, Frits Barend, we gaan het zien, hè? Zeg ik dan maar weer. Dan ga ik elk gesprek mee afsluiten als ik niet oppas. Dank je wel voor jouw bijdrage. Wat denk jij? Wat ik denk? Ik vind het een hele lastige. Ik denk dat het een hele saaie wedstrijd wordt. Met heel veel afwachtend voetbal. En dat wij dan uiteindelijk... op penalties. Ja, het is zo kantje boord. Ik weet het eigenlijk gewoon niet. Maar ik denk dat het heel gelijkwaardig is ook. En een beetje saai wordt het. Ja. Dat verwacht ik. Nee, wacht even. Dat ben ik niet. Het wordt niet saai. Want de spanning maakt uiteindelijk het niet saai. Niet, natuurlijk. Nee, maar de wedstrijd Het is niet saai. Het is tot begin tot eind is het spannend. Ja, oké. En dat is toch ook leuk? Ja, nee, zeker. Zeker. Daar gaat het gaat allemaal over verwachtingen ook, hè, natuurlijk. En dat is ook zo leuk. Oké, ja, precies. Toch? Ja. Dankjewel, Frits. Oké. Marianne Arguello Paz, goedemorgen. Goedemorgen. Geboren in Argentinië en hier opgegroeid. Ja, het zal je vaak worden gevraagd, denk ik, deze dagen. Maar voor wie juich je vanavond? Dat is een hele goeie. Ik juich voor allebei. Ik heb zoiets van, ik weet nog niet helemaal zo goed waar ik ga kijken. Wel met familie en vrienden, maar de plek waar ik ga zitten, dat is nog niet helemaal duidelijk, want ik zei voor de grap... Ik ga misschien wel gewoon in de kast zitten en ik juich gewoon voor beide. Want hoe dan ook, hoe dan ook kom ik er altijd gewoon als een winnaar uit. Mm. Ik ben geboren in Argentinië, mijn roots liggen in Argentinië. En ik ben toch wel heel trots daar ook op. Maar ik ben opgegroeid in Nederland, compleet natuurlijk ingeburgerd. En super gelukkig met mijn gezin en familie in Nederland. Ja. Dus ja, het is een beetje een lastige vraag. Ik ben hier al eerder over geïnterviewd. En wat ik daarop te zeggen had was... ik vraag jou ook niet van wie je het meeste houdt. Nee. Mijn vader en mijn moeder. Ja, precies. Dus, ja, wat leuk. Ja, nee, dat vind ik wel een mooie vergelijking eigenlijk, inderdaad. Ja. Het is eigenlijk, jij kunt zelf ook niet verliezen dus vanavond, toch? Nee. Je kunt gewoon alle kanten op. Dat is ook wel lekker ergens. Ja, eigenlijk wel. En... Tuurlijk, het zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn als Nederland zou winnen natuurlijk. Want daar plukken wij natuurlijk ook de vruchten van in de zin van 3 dagen feest natuurlijk. En daar heb ik wel zin in. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn eerste levende voetbalherinneringen gaan zo'n beetje terug naar 1978. Toen was ik 9 jaar, de finale van Nederland tegen Argentinië. Ik geloof dat ik, toen we 1-0 achterkwamen, door mijn vader naar boven werd gestuurd, omdat ik me niet langer kon beheersen en gedragen. Ja. Herinner jij je die wedstrijd nog? Ja, toen was ik 5 en ik herinner me dat heel erg goed. Wij woonden toen ook in Argentinië nog. En we woonden in een flat. En ik weet nog dat ik naar beneden keek vanuit de flat. En de wereld was gewoon lichtblauw en zilver en wit. En mensen die met pannen en deksels muziek aan het maken waren. Ja, dat was gewoon een prachtig gezicht. Iets wat zoveel indruk op mij heeft gemaakt. Ja. Dat vergeet je gewoon je leven niet meer. Ja. Ik zit me opeens af te vragen, wat is er met Mario Kempes gebeurd? Met Mario Kempes? Ja. Ja. Mario Kempes. De man die toen ons toen eigenlijk de nekslag gaf, hè? Ja. Wat is met hem? Je hebt het ook niet paraat, hoor ik. Ik ben niet zo, natuurlijk. Ik was natuurlijk nog heel klein op dat moment. Dus nee. Ik snap het. Ja. Oké, dankjewel, Mariana. Fijne dag. En het kan dus eigenlijk niet stuk vanavond. Dat is eigenlijk de conclusie. Nee. Mark Lammers, goedemorgen. Oud-hockeycoach en bondscoach ook. Heeft ruimschoots ervaring met Argentinië als tegenstander. Hoe bereid je je spelers nou voor op het... want dat is toch waar we aan denken bij Zuid-Amerikanen. Dat temperament. Ja, klopt. Ja, we hebben altijd... onze finales gaat altijd de laatste jaren tussen Nederland en Argentinië. En bij ons is het echt ook hetzelfde. Precies hetzelfde. We hebben Luciana Aymar was toen de tijd, noemden ze dat, de vrouwelijke Maradona. Ja. Die moesten we dus proberen af te stoppen. En het belangrijkste was dat ze niet de passes konden geven. Dus we hebben het echt als team opgelost om de paas naar Aymar dicht te zetten. En daardoor moesten Aymar vaak ver terug. En wonnen we ook wel vaak de wedstrijden. Plus daarbij, als we dan strafballen hadden, zoals penalties... Ja. En dan wisten wij precies waar iedereen scoorde. Luciana Aymar is eenzelfde als Messi. Die doet alles op het laatste moment. Dus die kijkt gewoon naar de keeper en schiet dan de hoek. Maar je hebt verdedigers, dat zijn controlfreaks. Ja, die weten ver van tevoren welk hoek ze schieten. Dus dan ga je terugkijken met video. Hey, wanneer was het een belangrijke penalty? Ja, die schiet hem daar en daar. En dan wisten wij waar ze gingen schieten. En als het niet belangrijk was, schoten ze een andere hoek. Ja. Dus je kunt er best wel goed op voorbereiden. Het temperament. Ja, daar is juist ook, kan ook een voordeel zijn. Als je ze echt opjaagt en ze worden geïrriteerd... en dan gaan ze ook kaarten krijgen. En dan wordt het temperament wordt een frustratie. En dan moet je proberen te krijgen. Ja, maar hoe krijg je dat voor elkaar dan? Een beetje zuigen, een beetje klieren? Zeg maar, Portugezen kunnen dat ook heel goed altijd. Van eigen deeg. Nee, gewoon ook dicht op de man staan. Vinden ze irritant als ze geen bal krijgen. Ook gewoon een beetje wat zij ook vaak doen. Je irriteren en dat soort dingen. Ja, dan hebben zij het ook echt wel lastig. En dan gaan zij ook boos worden. En als het dan even tegen zit, dan heb je ze. Ja, is dat ook wat je als coach je spelers meegeeft? Ga maar een beetje klieren en een beetje zuigen? Maak ze maar gek. Je hebt psychologische oorlog, weet je. Ik weet nog wel dat Fatima ook wel eens een keer tegen die speelsters zeggen van... luister, jullie zijn tegen alle andere speelsters, jullie zijn alleen maar afhankelijk van haar maar... Weet je, dus daar wordt zo'n speler boos van. Dat is niet waar. Wij zijn meer dan alleen maar Aymar. Weet je, dus je kunt daar best wel ook iets mee doen met de rest van de spelers. Ja, precies. Ja. Nou maak jij gebruik van een systeem dat heet Action Type, hè? En daarbij kijk je heel erg volgens mij naar wat voor persoonlijkheden je in je ploeg hebt. Ja. En dat breng je dan heel erg in kaart. En ook de tegenstander, daar kijk je natuurlijk ook naar dan. Waar let je dan op? En dan is dan de kunst vooral om de persoonlijkheden op de juiste manier in te zetten? Moet ik het zo zien? Ja, bij je eigen team ga je kijken van luister, wat voor spelers heb ik en wat zet ik daaromheen. En hoe benader ik die als coach? Hè? Het is situationeel leiderschap. In welke situatie zit ik met welke speler? En dat wordt steeds belangrijker. Dat je iedereen misschien een andere manier benadert of stimuleert of motiveert. Iedereen is anders. Niemand is hetzelfde. Ja. Dat betekent als je als coach dat weet, dan weet je ook een beetje hoe je dat afstemt op elkaar. Hoe ga je de talenten op elkaar afstemmen? Ja. En dat is natuurlijk in Nederland heel anders dan bijvoorbeeld Argentijnen, die vaak sterspelers hebben, bij ons het hockey ook. Ja, ja dan gaan zij daar een team omheen bouwen. Waar ja, wij iets meer op diversiteit selecteren. Ja, en als je nou kijkt, hè, als relatieve buitenstaander natuurlijk, hoor, dat weet ik ook wel, naar hoe Van Gaal dat doet op dit moment en de karakters die hij tot zijn beschikking heeft, de persoonlijkheden. Denk je dan dat hij de mensen inderdaad precies op de goede manier in hun kracht zet? Ja, dat denk ik wel. Dat zie je ook aan het omhelzen van een Dumfries en een Depay. Ja, dat zijn ook jongens die ook best een zware jeugd hebben gehad. Daar is hij nu een soort vader voor. Hè? En dat, hij weet precies dat hij die vaderrol moet innemen. En hij doet in de media, vind ik ook echt super knap. Alle pijlen zijn op Louis van Gaal gericht en niet op de spelers. Dus ja. hij beschermt de spelers ook. Ja. Met de media, door alles op zichzelf te nemen. Kom maar, ben maar boos op mij, ik ben boos op jullie. Maar mijn spelers, daar kom je niet aan. En die omhels ik. Dat zie je dat hij daar ook een vaderrol en daar ook heel situationeel leiderschap toont. En dat doet hij niet met alle spelers, maar dat doet hij met de spelers die het nodig hebben. Ja, precies. Ja, daar maakt hij ook weer keuzes in, heel duidelijk. Goed, dan toch maar even die prognose voor vanavond, Mark Lammers. Ja, ik denk dat het gelijk wordt, 2-2. En, ja. dan dan krijgen we de penalties. En dan is door Action Type weten wij precies waar de Argentijnen gaan schieten. En onze keeper, ja, het is niet fijn hoor. Als je tegen een keeper een penalty moet nemen die een reus is. Ja, 2,3 meter. Dat is gewoon echt. Dan lijkt het doel een stuk kleiner. Dus daar hebben we al een voordeel. Plus, ik denk door Action Type dat we precies weten waar ze schieten en daardoor denk ik dat we die penalty gaan winnen. Ja, ik heb eigenlijk niet helemaal helder of Noppert ook een penalty killer is, maar dat dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Weet jij dat? Ja, maar je ziet bij Noppert zie je dat hij in de flow zit, weet je? En dan kun je alles. Ja. Hij heeft vertrouwen van het team, hij heeft een veilige omgeving, hij wordt niet gewisseld, al het vertrouwen heeft hij en ja, de eerste wedstrijd zijn gewoon goed gegaan. Ik denk dat hij een van de betere spelers was op het veld bij ons. Dus hij heeft het lef om ook die penalties te pakken. En hij is goed voorbereid. Kijk, als je goed voorbereid bent, geef je dat ook vertrouwen. Je weet waar ze schieten. Je weet wat ze doen. Je weet wat Messi doet. Je bent goed voorbereid. En dat zie je ook bij hem. En de onbevangenheid is vaak ook nog beter dan misschien iemand die heel ervaren is en bang is om te verliezen. Precies. Het is een combinatie van onbevangenheid en voorbereiding. Mark Lammers, hartelijk dank. Afke van der Wouw, goedemorgen. Goedemorgen. Sportpsycholoog en gewerkt bij clubs als VVV Venlo, FC Utrecht. Maakt ook gebruik van het programma, hè? Action Type. De druk op de wedstrijd van vanavond is natuurlijk groot. Hè? We zijn de uurtjes aan het aftellen nu. Hoe moet je daar als speler eigenlijk mee omgaan de komende uren? Ja, dat is wel mooi dat er net ook over de Action Type werd gesproken. Want dat is ook per persoon heel verschillend. Als je wat meer een extraverte speler bent, dan vinden ze het vaak fijn om lekker met elkaar te kletsen, muziek in de kleedkamer, lekker drukte. Ja. En wat meer introvertere spelers, die doen het liever wat meer in rust. En sommigen vinden het ook fijn om in verband met de geloof om te bidden, maar even rust te pakken. En het mooie is om daar samen uit te komen met het team. Van hey, wanneer doen we de muziek aan in de kleedkamer? Wanneer gaan we ouwe hoeren? Ja. En wanneer zorgen we ervoor dat het wat rustiger wordt? En dat ook de mensen die daar behoefte aan hebben in rust kunnen voorbereiden. Ja, want beschrijf eens even wat er nu gebeurt binnen die spelersgroep deze uren voor de wedstrijd. De een zet dus harde muziek op, de andere gaat misschien wel trekt zich een beetje terug of zo. Hoe moet ik me dat voorstellen? Als groep dan, hè? Ook vooral? Ja, nou je ziet, ik kan natuurlijk niet voor hun spreken, want ik ben er natuurlijk niet bij. En voor elk team is dat ook weer anders. En elke coach pakt dat ook weer op een andere manier aan. Maar bijvoorbeeld Louis van Gaal heeft ook vaak over imagineren, hè, zoals hij dat dan noemt. En dat is eigenlijk het visualiseren, het alvast inbeelden van de acties die gemaakt kunnen worden. Ja. Of de what-if scenario's. Wat als er dit gebeurt? Hoe ga ik daarmee om? Hoe gaan we er als team mee om? En op het laatste moment is het natuurlijk vaak kleine puntjes op de i. Dat zijn geen ellenlange teambesprekingen meer die ze dan nog houden. Nee. En ook die momenten alvast even terughalen. En dat visualiseren hebben ze zichzelf al vaker eigen gemaakt. Dat doen ze al langer natuurlijk, niet alleen vlak voor de wedstrijd. Maar dat zijn dingen die ze dan kunnen doen. Ja, en iedereen concentreert zich op zijn eigen manier en zoekt de focus, hè, de komende uren, kan ik me zo voorstellen. Ja, en natuurlijk ook wel weer verbindingen. Het moet ook weer niet alleen maar eilandjes zijn. Dus op een gegeven moment brengt de coaches ook wel weer bij elkaar. Om dan ook al gezamenlijk dan ook de warming-up te doen en ook die gezamenlijkheid weer op te zoeken. Precies. Afke van der Wouw, sportpsycholoog. Hartelijk dank. Willem Vissers, goedemorgen. Goedemorgen. Sportjournalist bij de Volkskrant. Jij zat gisteren bij die persconferentie van Van Gaal. Hè, en je schreef dat als de taal van de bondscoaches wedstrijden zou beslissen, dan zou Oranje met gemak winnen van Argentinië. Want hij is in topvorm, hè, Van Gaal. Ja, het is echt een feest om te beleven. Ik bedoel, ik volg veel van die persconferenties, ook van andere coaches. Maar dan staat hij toch ver weg op één. Ja. Ik bedoel, hij is heel vrij, hij is grappig, hij is soms boos, hij is eigenlijk alles. En dat krijg je allemaal gratis te zien, zal ik zeggen. Ja. Ja, gratis te zien. Hij weet ook precies wat hij doet. Hè. Het is ook wel, is het niet iets te veel een act af en toe? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar goed, ik ben er toch wel blij om. Want we gingen daarna naar Scaloni. En die ontwijkt gewoon elke vraag, die Argentijnse bondscoach. Die zegt gewoon op elke vraag, ja, we gaan het wel zien. Ja. Ja, de speler bij jullie geblesseerd, hebben we gemerkt. Ja, maar hoe kunnen jullie dat weten? De training was besloten. Allemaal defensief, allemaal afwachten. En Van Gaal, die zegt gewoon, hij zegt niet hoe de opstelling wordt, maar hij zegt gewoon wel aardige dingen over het teamproces, over de Arabische wereld. Hij begint iemand bij te kussen, terwijl het toch hier wel best wel in het openbaar een dingetje is. En dat doet hij eigenlijk onbewust. We gaan het pas tegen het beste gevraagd. Doet hij dat nou eigenlijk allemaal bewust? Hè? Doet hij allemaal onbewust? Komt allemaal een beetje uit de losse pols? Nou, dat vind ik wel erg leuk om te zien. Ja. En als je dat combineert, hè? Zeg maar dat ontspannen gedrag en ook wel een beetje dat het aanzetten van dingen, dat gekus en geknuffel. Is dat iets wat heel erg past bij deze groep? Als je even naar de spelersgroep kijkt. Klopt dat met elkaar? Nou, ik heb het idee van wel. Ik heb het idee dat deze groep ook wel behoefte heeft aan een beetje ervaren trainer. Die precies weet wat hij wil, die heel duidelijk is. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat iedereen gewoon precies weet wat zijn rol is in dit elftal. Ja. Kijk, Luc de Jong, die weet bij wijze van spreken, ik ga nooit spelen. Tenzij we achterstaan en we hebben nog een kwartier te spelen. En dan moet iets geforceerd worden. Ja. Dan weet Luc de Jong, dan moet ik klaar zijn, dan kom ik erin. En ik denk dat de spelers dat heel erg prettig vinden. Er zijn er 26 mee, dus kunnen er maar 15 kunnen hebben die meedoen. Althans niet vanaf het begin. En die moeten ook op een of andere manier tevreden gesteld worden. Ja. En Noah Lang, die was gisteren op de training dan, bij de 11 tegen 11 training, was die, zeg maar, moest die Messi spelen bij de tegenpartij. Nou, dat is een beetje, Messi is natuurlijk beter, maar het is wel een beetje vergelijkbare speler. Een beetje dribbelaar, een beetje pingelaar. Ja, een beetje grillig ook. Ja, die heeft een grillig ook. Dus die heeft die rol moeten spelen. Dus als ze straks succes hebben, heeft hij toch een duidelijke rol gespeeld in het hele succes. Dus Van Gaal geeft iedereen een rol. Weet iedereen daarmee tevreden te stellen. En ik denk dat dat het belangrijkste is als je een maand met elkaar op stap bent. Ja. Goed, Willem Vissers, ook aan jou de vraag. Hoe schat je de kansen in van vanavond, tot slot? Nou, ik zou zeggen 60-40 voor Nederland. Ik zou 50-50 willen zeggen, we moeten positief zijn. Ja, toch, precies. Ja, het glas is net even ietsje half voller dan leeg. Dankjewel, Willem Vissers. Saskia Diedrich appt ons nog tot slot. Mario Kempes, daar had ik het net over, die mooie krullenbol, herinner ik me ook nog. Vorige week, bij een van de wedstrijden, zat hij op de tribune, al dus de commentator. En de camera was even op hem gericht en een meneer van middelbare leeftijd, zonder die mooie krullen, kwam in beeld. Tot zover deze Stand.nl. Ons gesprek gaat natuurlijk en onze voorspellingen gaan natuurlijk verder in onze community, Stand.nl. Reageer dan via spraakmakers@kro-ncv.nl voor uw prognose. Zeg, op hoeveel graden staat jouw thermostaat? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval je thermostaat op maximaal 19 graden te zetten, de verwarming uit te doen in ruimtes waar je niet bent en deuren in huis dicht te houden. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetookdeknopom.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's, nu ook in Bussum. Wie is Amalia van Solms, de unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht? Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur, ontdek meesterwerken in musea en laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Nu 15 maanden gratis voor starters. Serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje, nu op NPO+. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Een dolgelukkig Montessori-varken van Marjoleine de Vos is het heerlijkste, best gevulde en aanstekelijkste boek over eten en koken. Van groentefestijnen tot tafelmanieren. Een dolgelukkig Montessori-varken van Marjoleine de Vos, het perfecte kerstcadeau. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Na 150 jaar bedenktijd is het alsnog gelukt om van de historische excuses voor het slavernijverleden een rommeltje te maken. Dat bespreken we zo meteen in de mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal met Marnix Ampersen. De Nederlandse regering heeft grote risico's genomen met een steunprogramma aan Syrische strijdgroepen. Dat concludeert een onderzoekscommissie. De steun tussen 2015 en 2018 was bedoeld om gematigde groeperingen te helpen, vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman. De groeperingen die steun zouden krijgen, die moesten bekend zijn met het humanitaire oorlogsrecht. Maar die commissie die zegt nu, die eisen waren eigenlijk helemaal niet realistisch. We konden dat zelf niet controleren als Nederland. En dus nam het ministerie van Buitenlandse Zaken genoegen met de beloftes van commandanten daar dat ze dat oorlogsrecht zouden naleven en dat ze mensenrechten schendingen zouden voorkomen. Daar is die commissie heel kritisch over. Dat noemen ze kwetsbaar. Nederland kon niet zelf controleren of die eisen werden ingewilligd. Die positie hadden we helemaal niet. We moesten vertrouwen op onze bondgenoten en dat was dus heel riskant. Er zijn volgens de commissie geen aanwijzingen dat er in Syrië terroristische groeperingen zijn gesteund. Het kabinet komt binnenkort met een reactie op het rapport. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan, ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De meeste openstaande vacatures zijn te vinden in de ouderenzorg en thuiszorg. Relatief gezien heeft de geestelijke gezondheidszorg de meeste openstaande vacatures. De VS heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, melden bronnen aan internationale persbureaus. Washington stuurt onder meer munitie en anti-dronesystemen naar Kiev. Het pakket heeft een waarde van zo'n $275 miljoen. In een van de grootste winkelcentra van Moskou woedt een grote brand. Zo'n 7000 vierkante meter is in de as gelegd. Volgens persbureau Reuters is er een dode gevallen. Het is nog niet duidelijk of de brand is aangestoken. Over een jaar geldt op het grootste deel van de wegen in Amsterdam een maximumsnelheid van 30 km per uur. Stadszender AT5 meldt dat de beperking op 80% van de wegen moet gaan gelden. De maatregel moet de verkeersveiligheid vergroten. 5 Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze willen dat de excuses worden uitgesteld. De organisaties waren niet uitgenodigd voor het gesprek met premier Rutte gisteren in het Catshuis, zegt een advocaat. Dit is een heel zwaar, belangrijk moment voor de nazaten van slaven. En die excuses die schieten nu hun doel voorbij. Het is een geselecteerd publiek wat daar heeft gezeten. Dus we weten niet wat er is gebeurd, we weten niet wat er is gezegd. En waarom men naar buiten is gekomen om te zeggen wij vinden het goed. Dus daar kunnen we niks mee. Veel betrokkenen zien liever dat de excuses op 1 juli volgend jaar worden aangeboden, als de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Een groot deel van de middelbare scholen in Nederland doet mee aan Paarse Vrijdag, zegt belangenorganisatie COC. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor LHBTI-acceptatie en scholieren kunnen uit solidariteit paarse kleding dragen. 118 van de 122 middelbare scholen die een vragenlijst van de NOS invulden doet mee aan de speciale dag. Ook wordt op bijna al die scholen in het lesprogramma aandacht besteed aan LHBTI-beleid. Het weer, vooral in het zuiden bewolkt, in de rest van het land af en toe zon, staat weinig wind en de temperatuur ligt net boven nul. In het weekend blijft het koud met in de nacht een paar graden vorst. Dankjewel, Marnix. ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. Het verkeer moet nog altijd rekening houden met dichte mist en het is plaatselijk glad. Verder staat er files bij Amsterdam. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je een half uur vertraging. Het is voor de aansluiting met de A10 en dat komt doordat er een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel staat. Dat is voor het verkeer richting Zaandam. De andere kant op de A10 Noord, dus ook richting Zaandam. Maar dan aan de noordkant van de A10 sta je ook vast. Daar heb je ook een half uur vertraging. En dat komt doordat de spitsstrook dicht is door een technische storing. Ster. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Nederland tijdens de bezetting. Wie durfde in verzet te komen? Van Anton de Kom tot Hanni Schaft. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Nu weer open. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. De cadeautip voor de feestdagen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De aanloop naar de lang verwachte slavernij-excuses is verre van soepel. Daarover en over de licht teleurgestelde reacties op de Harry en Meghan-serie hebben we het vandaag in ons mediaforum. Met aan tafel Tom Klein, journalist en oud-Amerika-correspondent. Frank van der Linden, presentator en interviewer. En spraakmaker is fotograaf Ilvi Njokitjen. Maar eerst kijken we wat jullie zelf is opgevallen in de media natuurlijk. Frank, we gaan naar jouw mediamoment. Jij wil het hebben over de freelancers bij de NOS die naar de hoofdredactie stappen voor hogere tarieven. En jij snapt dat wel. Ja. Bij mij rees de vraag, ben ik laf geworden of decadent? Toen ik dat las. Hoezo? Ik herinner me mijn eerste coverstory in een opinieweekblad eind jaren 70 voor De Tijd. Een portret van minister van Buitenlandse Zaken Chris van der Clouw. Ik dien de nota in, opgesteld volgens de tariefstructuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En ja. Arie Kuiper, de hoofdredacteur, zag die rekening en schrok zich het lazers, want er stond een heel mooi groot bedrag. Ja. En die belde mij de volgende dag en die zei, wat krijgen we nou? Het is een eer dat een student op de School van de Journalistiek een coverstory heeft. 50% van dit bedrag is meer dan voldoende. Toen heb ik de volgende dag een brief geschreven aan de heer Arie Kuiper, sectievoorzitter van de afdeling Amsterdam van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Meneer Kuiper, kunt u even in gesprek treden met de heer Kuiper, hoofdredacteur van het Weekblad De Tijd, en hem uitleggen hoe dit allemaal moet worden gezien. Toen belde hij me de volgende dag en zei, klootzak, wat is je giro-nummer? Hier hebben we het nooit meer over. En vanaf dat moment werd ik keurig betaald. Ja. Maar daar ben ik mee opgehouden. En gelukkig die collega's bij de NOS niet. Ik ben opgehouden met dat vechten en zij komen gewoon op nu voor redelijke tarieven. Dus jij wordt nu structureel onderbetaald? Nou, dat is, ik zou niet meer kunnen bestaan van journalistiek. na 45 jaar. Ja. Ik word onderbetaald als tv-documentaires maak. Daar is gewoon onvoldoende geld voor. Als je praatprogramma's presenteert, als je stukken schrijft voor kwaliteitskranten. Ik weet ook wel de oplageproblemen, de advertentieproblemen, de bezuinigingen in Hilversum. Dus ik spreek er geen schande van dat er weinig geld is. Maar de manier waarop het wordt verdeeld is wel een puntje. En hulde aan de collega's van de NOS die daar freelancen, die zeggen, het wordt tijd om bij te spijkeren. Dat is wel even mooi geweest zo. Ja. Ja, Ilvi, herken jij dit als fotograaf? Dat is natuurlijk ook een probleem, toch, bij fotografen? Absoluut. Tarieven. Ja, tarieven is echt al. Ik doe dit nu 15 jaar en de lage tarieven zijn echt een issue. En vooral eigenlijk bij de hoe noem je dat? Het AD bijvoorbeeld en de meer lokalere kranten. Daar zijn echt tarieven van onder 40 euro bij die dagbladen. Dus dat is heel laag. Zelf werk ik voor NRC en hebben we ook vorig jaar gevraagd om hogere tarieven. Nou, dat duurde heel lang en toen zijn we een beetje omhoog gegaan. Ja. Maar eigenlijk kun je er niet van leven. Mm-hmm. Terwijl ik ook tijden. Je zou zeggen, nou ja, dat is dan ons probleem en zo. Hè? Wat hebben de luisteraars van het Mediaforum nou precies mee te maken? Worstel vrolijk voort thuis, Frank. En Ilvi en Tom Klein. Maar het is ook relevant voor die lezers, voor die luisteraars en kijkers. Ja. Want doordat wij worden onderbetaald, ontstaat de verleiding om minder journalistiek te investeren in die verhalen die je schrijft. Absoluut. In die foto's die je maakt, de research die je doet. Ja. Want dan denk je, nou, weet je wat, schuin door dat boek heen dat ik moet lezen voordat ik dat interview maak, in plaats van echt een dag het boek helemaal uitlezen. Ja. Ja. En dat betekent minder detail, minder kwaliteit, minder goede journalistiek. Ja. Ja. Je zei ook iets interessants over dat je, je bent een beetje terughoudend, hè, met het vragen om meer geld, want dat is ook een beetje, het is ook een werk wat je met heel veel liefde doet, en dan ben je een zeiker, precies. Ja. Dat past eigenlijk ook wel een beetje in die hele, waar het op dit moment ook veel over gaat, over die cultuur toch in het hele medialandschap. Ja, dat hoort er een beetje bij. Ja, maar ja, kijk nou naar zo'n stuk in Vrij Nederland van vorige week. Als Jeroen Pauw het programma De Kloof maakt, en dan gaat het over flexcontracten waar mensen op werken in Nederland, en er worden onderbetaald enzovoort en zo verder. En Vrij Nederland kijkt hoe dat op zijn redactie gaat, hoe het daar werkt, en dat daar kritische kanttekeningen bij te plaatsen zijn, dan wordt Jeroen Pauw weer boos. Dus we zijn ook deel van het probleem. Ja. Wij ook als makers. Ik moet zelf denk ik ook goed in de spiegel kijken. Betaal ik de mensen die research voor mij verrichten netjes? Ja. Geef het antwoord eens. Nou, ik denk dat ik dat doe. Ik vraag ook altijd, zitten we op één lijn? Zijn er in dat opzicht problemen? Maar ik vind dat het eigenlijk meer zou moeten zijn. Maar ik heb ook maar bepaalde inkomsten via Hilversum. Nou, we houden elkaar allemaal op. Er is een flinke houtgreep die eigenlijk van alle kanten. En er is geen solidariteit, Carl-Johan, helaas, van mensen in vaste dienst. Ja. Je hoort bijna nooit dat mensen in vaste dienst tegen de hoofdredacteur van die kwaliteitskrant of van die omroep zeggen, hey, de mannen en de vrouwen die freelance werk doen, jongens, dat kan eigenlijk niet langer. Wij worden netjes gehonoreerd, maar kijk eens even naar wat zij krijgen. Die solidariteit is er niet. Nee. Nou, ik moet wel zeggen, bij NRC is dat gelukkig toen, nou ja, misschien voor het eerst, maar wel echt gebeurd. We zijn ook allemaal heel blij dat nu die tarieven omhoog zijn, maar het is echt een keten. Het is echt dat de redacteuren, iedereen krijgt. Dit is hoeveel gewoon niet. Er meer bij Ilvi per foto? Het zijn allerlei verschillende tarieven. Dus dat is een beetje moeilijk te zeggen. Maar voor het dagtarief ging het echt wel een stukje omhoog. En de New York Times, waar jij ook voor werkt? Ja, New York Times, dat is heel bijzonder. Die zijn, nou, ik denk 6 jaar geleden hebben ze de tarieven verdubbeld. Ja, maar het rare bij de New York Times is dat die de afgelopen 24 uur gestaakt hebben. Dat 1100 mensen naar buiten zijn gelopen. Ja. En dan zie je wat je zegt over die solidariteit. Dat zijn de mensen notabene in vaste dienst, lid van een vakbond. Die zijn naar buiten gestapt voor het eerst 1978. En die willen ook eigenlijk alleen maar indexering, een beetje meer pensioen. Ja. En de krant heeft gezegd, nou, dan moeten alle mensen die niet een vast contract hebben, die moeten maar harder werken, zodat we die krant gewoon vol krijgen. Dus daar is ook weer geen. Ja, je moet je indenken dat freelance tarieven in de schriftelijke journalistiek, die staan denk ik al 25 tot 30 jaar nagenoeg stil. Ja, een ik denk niet echt dat ik een ontzettend veel slechtere interviewer ben dan toen. Maar ik krijg wel ontzettend veel slechter betaald dan toen. Ja, je groeit niet mee in ieder geval, dat is duidelijk. Tom, jouw mediamoment gaat over deze man die zo heerlijk normaal is gebleven. Geniet je? Nou, ik heb ze net een interview gehad en die vroegen dat mij ook. Alleen dat vind ik op zich best wel lastig. Natuurlijk geniet je wel van gisteren hadden we een dagje vrij op een boot. Daar geniet je van. Het lijkt alsof jij er gewoon heel nuchter doorheen loopt. Ja, maar dat ben ik ook. Droomde jij dit? Want was het niet te ver weg om het te dromen? Ja, maar als klein jongetje droom je er altijd van. Toen wel, later ging ik er niet meer vanuit. Ja, en als er onder één iemand het kan gebeuren, dan is het deze wel. Ja, Tom Klein, waarom wil je dit aanstippen? Andries Noppert, de keeper Andries van Noppert, Oranje. Ja. Nou ja, fantastisch. Grote bewonderaar, grote fan van. Wat ik alleen vind, is dat de Nederlandse media kunnen maar niet stoppen met benadrukken hoe gewoon deze jongen is. En, dat vinden we leuk, hè? Dat is fantastisch, want het is natuurlijk een heel bijzonder verhaal wat deze jongen meebrengt. Maar er staat geen stukje in de krant of waar dan ook dat Andries Noppert gaat zitten in het vijfsterrenhotel. Op het dakterras van het St. Regis. En hij is gaan varen op een boot die wel 30 miljoen kost. En hij verdient ook het minst van alle Oranje internationals. In een jaar wat Messi in een week verdient. Ja. En dat blijft maar gaan. En dan gaan ze naar de kroeg waar hij altijd zit. En nou, als je toch thuis komt, dan ben je toch weer gewoon. Wat is hij toch gewoon? Allemaal fantastisch. Ja. Alleen, het is natuurlijk niet gewoon. En de omgeving waar hij nu in zit, is niet gewoon. En als hij terugkomt, dan gaat hij niet meer patat met tzatziki halen in Joure. Want dan is hij niet meer van, oh ja, dat is de keeper van de... Maar dat willen we eigenlijk wel, dat hij dat gewoon blijft doen. We roepen zo hard dat hij gewoon is, dat hij dus dat alles niet meer gewoon is. En als hij dus terugkomt, kan hij misschien zelf nog wel gewoon zijn. Alleen de omgeving, de hele situatie... Hij ging weg als keeper van Heerenveen. Ja. En komt terug als keeper van Oranje, die een kwartfinale op het WK heeft gekeken. En waarschijnlijk ergens een contract gaat tekenen. En misschien gewoon voor veel geld een contract gaat tekenen. Dus alles om hem heen is ook niet meer gewoon geworden. Nee. Dus ik vind het interessant om te zien hoe wij... En ik zag Sjoerd Moussou had het ook nog een stukje over geschreven. Ja, dat in het AD, hè, column. Houden van, Erik Hulsebos-achtige types... die enorm Evert gewoon authentiek zijn. Ruud van Big Brother was er ook zo een. Yeah. Maar op een gegeven moment is de wereld om je heen... ook al niet meer gewoon geworden, omdat gewoon alles veranderd is. Nou, ik zat wel te denken, het verschil met Erik Hulsebos en bijvoorbeeld zo'n Ruud uit Big Brother... is dat deze man heeft nog een hele carrière voor zich. En van die twee heren, andere twee heren, hebben we op een gegeven moment niks meer gehoord. Maar dat is in dit geval weet je dat helemaal niet. Nee, je weet het niet. Maar ik bedoel dat vanaf nu de dingen een stuk minder gewoon zullen worden. Voor hem ook. Nou ja, dat vind ik interessant. Ja, Frenk, heb jij een idee waar onze fascinatie vandaan komt met normale beroemdheden? Ja, ik denk dat wij dat zelf zijn. Ik denk dat er stiekem deep down, daar zal Freud vast vanuit zijn graf interessante dingen over kunnen zeggen. Ook van die social climbers zouden willen zijn die plotseling vanuit de anonimiteit van de krochten van het Mediapark in Hilversum opstijgen naar grote hoogten. En dat ze ons dan vieren en ons op de schouders kloppen en zeggen dat we toch zo gewoon zijn gebleven. Ja. Dat is wel heel ideaal. Het nadeel is alleen, het is op een gegeven moment ook op. Hè? Dan zijn we klaar met dat typetje. Ja, en dan moet de volgende komen. Ja. Ik kijk wel met verbijstering naar de overdosering van de aandacht voor het WK. Ik word er ook wel een beetje verdrietig van, eerlijk gezegd. Oké, nou, heb je het vorige half uur geluisterd? Of niet? Goed. ik ben gek op dat spelletje, maar tegelijkertijd denk ik, jongens, het is nog steeds oorlog in Syrië. Wanneer heb ik daar voor het laatste verhaal over gelezen? Ja. Hoe zit het met de verdeling van het geld en de journalistieke aandacht? Nou, ik zit even naar de teletext te kijken. Op 101 staat gewoon steun oppositie. Syrië was risico. Godzijdank. Maar bedoel, het is toch niet in verhouding. Wat dan nee. Maar laten we vooral hopen dat onze gewone Andries Noppert zich toch echt allemaal tegenhoudt. Vanavond. Ja, toch? Dat mogen zo zijn. Ja, goed. Zullen we het hiermee afronden dan, Frenk? Ja, gaan we dat doen. Okay. Anders worden we sikkeneurig en cynisch. Moeten we niet hebben. Nee. Goed, dan gaan we naar een heel ander onderwerp. De excuses voor het slavernijverleden. Lekker snel, op 19 december. Dat is een goed idee, dacht het kabinet. Komen er op 19 december nou wel of niet Nederlandse excuses voor het slavernijverleden? En hoe dan? Sorry zeggen is voor het kabinet zelden zo ingewikkeld geweest. Als je niet een goede beeld hebt daar gezamenlijk over hebt... dan kan je wel eens een excuus maken dat helemaal fout valt. Het kabinet moet de excuses die het wil maken op 19 december... voor het slavernijverleden uitstellen. Dat vinden 5 stichtingen van Surinaamse Nederlanders. Zij is in een kort geding dat de datum waarop het kabinet deze excuses wil maken... wordt verplaatst. Ja, Tom Klein, ik chargeer even, maar dan heb je 150 jaar de tijd om excuses voor te bereiden. En dan krijg je dit. Ja, en ik had graag in de hoek willen staan in de kamer waar de besluitvorming rond dit is geweest. Want je zou denken, en misschien is het gebeurd, maar dat is niet gelukt. Je neemt al die organisaties mee en je vraagt van... oké, hoe gaan we dit doen en op welke datum... en wat is nou de beste manier om dat te doen? Want je kan het natuurlijk eigenlijk maar één keer doen. En je hebt inderdaad 150 jaar gehad om daarover na te denken. Ja. Maar dat is dus blijkbaar allemaal niet of niet goed gebeurd. Dus het is nu een enorm PR-debakel aan het worden. Je hebt natuurlijk altijd groeperingen die zullen zeggen... ja, maar wij zijn niet genoeg gehoord of bij ons is... Ons aandeel zit er niet in. Maar ik hoorde de reacties op die bijeenkomst van gisteravond. Ja. Dat zeiden, nou, we hebben nu het gevoel dat we voor het eerst gehoord zijn. Ja. Het is geloof ik volgende week maandag al. Hè? Ja, dus, dat is wel rijkelijk dus, laat. Ja, neem dan iedereen mee. Bespreek het goed. Wat vinden jullie de beste datum? Hoe moeten we dat doen? En kom dan met iets. In plaats van dit wat je nu per definitie al niet meer goed kan doen. Ja, dat is inderdaad een spannende vraag, Tom. Wat is daar nou eigenlijk precies gebeurd? Daar zouden we als journalistiek misschien nog wel wat dieper in mogen duiken. Hoe is dat verloop? Ja, want op een gegeven moment lekt er naar buiten. Het is 19 december. Dan komt er excuses aan. En daar, ja, daar bleef het ook een beetje bij. Ja, maar dat gaat een enorme puinhoop worden. Het lijkt nou net alsof de dames en heren de agenda's niet goed op tafel hebben gelegd. Kijk, koning Willem-Alexander maakte van de week bekend, hè, dat hij Gert Oost-Indië en Cornuiten een onderzoek gaat laten doen naar de vraag in hoeverre ook de koninklijke familie in het verleden heeft geprofiteerd van slavernij. Ja. Nou, het is een publiek geheim dat dat het geval is geweest. Een aantal voorzaten van hem die hebben daar centen aan verdiend. Dus de inhoud van dat rapport kun je al een beetje voorspellen. Maar dat rapport, dat moet nog worden opgesteld. Dat onderzoek moet nog worden verricht. Dus ja, dat is over 3 jaar klaar. Dat start na 19 december. Ja. Dus dan krijg je een situatie dat Rutte vindt dat het te politiek controversieel is om het staatshoofd nu de excuses voor slavernij te laten aanbieden. Mm-hmm. Dat gaat dan hij doen en staatssecretaris en zo. Maar ondertussen is er een onderzoek naar het Koningshuis aan de gang. Dus dan krijg je dat straks als een soort van nakeutel en nareutel. De koning misschien nog excuses moet aanbieden voor het verleden. Maar dat zou dan namens de Nederlandse staat zijn, hè, eerder toch? Nee, maar hij laat een persoonlijk, familiaal onderzoek. Nee, zeker. Ja, maar dat betekent niet dat hij niet alvast namens de Nederlandse staat dat kan doen. Ik zou zeggen, wacht nou even tot het onderzoek gedaan is met betrekking tot het Koninklijk Huis. Neem daar dan het half jaar voor dat voor ons ligt. En doe het in de zomer, als het 150 jaar geleden is, dat de slavernij, et cetera. Ja. Dan doe je het in één keer. Anders krijg je straks nog een keer op zijn knietjes Willem-Alexander nadat de regering het al heeft gedaan. Ik denk dat de agendas niet helemaal kloppen. Ja. Nou ja, nou, wat je zegt over agendas. Ik hoorde vanmorgen de advocaat van 5 van die belangenverenigingen. Die gaan een kort geding aanspannen. Ja, en die zei, wij zeiden doen op 1 juli. Dan, 150 jaar. Maar dat paste dan slecht. Ze had, zei die advocaat, Rutte gezegd van, maar we weten helemaal niet of er nog een kabinet is op 1 juli. En hoe gaan we dat dan allemaal inpassen? Dus dat klinkt een beetje zo van, nou jongens, het kan in de agenda, kan het nu. Mm-hmm. Voor de kerst doen we dit nog even en klaar. Dus alsof voor een volgend kabinet die excuses niet zou willen aanbieden. Nou, dat zou afhangen misschien wel van de verkiezingsuitslag. Want er zijn nogal een aantal partijen die helemaal niks voelen om excuses te maken. Die ook behoorlijk goed in de peilingen staan. Ja, dat is zo. Dat, is ook, dat argument heeft Rutte ook gebruikt volgens mij trouwens. Ja, maar dat lijkt me toch een poer bezwende lakozen. Ja, want dan komt er misschien daarna weer een ander kabinet. Ja. Dus. Tom, is het denkbaar dat ze in Amerika ook vergeten om belanghebbenden te vragen over wat zij van deze datum vinden? Dat vroeg jullie vanmorgen. Dat in Amerika heb je natuurlijk altijd mensen die zich niet gehoord voelen. Of en heb je de geschiedenis rond het African American History Museum, wat er dan jarenlang niet kwam. En zo. Maar uiteindelijk is dat er gekomen met alle partijen die daar tevreden over zijn op een prominente plek in Washington. En de Amerikanen die nemen zoiets op en die gaan er eindeloos over nadenken, maar komen dan wel hoe met hoe verklaar iets. Jij dan, want jij kent die cultuurverschillen 100 keer beter dan ondergetekende, dat het daar zo gaat en dat het hier, wat Carl Johan terecht zegt, zo'n rommeltje aan het worden is. Nou ja, het is, in Amerika is het natuurlijk nog dichterbij. Daar voor ons is slavernij natuurlijk iets waar we heel veel geld aan verdiend hebben in verre gebiedsdelen. Het was ook een burgeroorlog eigenlijk voor een deel. Dus in Amerika is dat natuurlijk nog echt, kan je daar nog rondrijden en zien wat het teweeg heeft gebracht. Amerika gaat gewoon op een andere manier met haar geschiedenis om. En komt ook in het reinen over. Maar is dat dan zorgvuldiger? Zijn ze verder daarin dan wij? Wel iets meer, dat klinkt misschien een beetje raar van buiten afgezien, maar toch wel iets meer zelfkritiek. Ja. Over een voormalig president. Over besluitvorming van toen. Ik ben nu bezig met iets over de Irakoorlog. De Amerikaanse president van toen, Bush, heeft gezegd, dat was misschien niet zo'n goede beslissing. Dat hebben we misschien op de verkeerde gronden gedaan. Ja. Nou Jan-Pieter Balkenende nog. Hebben we in Nederland niet, hoor. De schroom in Nederland om fouten toe te geven. Om te erkennen dat je echt het helemaal Nederland niet goed had. We altijd heel erg vast aan de procedure of de tijdsgeest. Van maar vroeger ging dat nou eenmaal zo. En het enige argument, wat ook Jan-Pieter Balkenende gebruikte, met de kennis van de nu is het makkelijk om. Ja, nee. Ja. Dat doet aan de morele maatstaf niets af, natuurlijk. Ja. Ilvi, heb jij dit verhaal gevolgd? Dit dossier vol brokken en puin? Ja, zeker. Nou, wat mij opvalt, en dat vind ik het meest sneu hieraan. Ik heb zelf veel in Zuid-Afrika gewerkt met verhalen over truth and reconciliation na de apartheid. En daar gaat het dan echt inhoudelijk over wat moet er gebeuren. En nu gaat het alleen maar over een datum. Ja. Als je alle kranten openslaat... Nou, vandaag, over een datum en wie er precies excuses moeten gaan maken. Exactly. Dus het gewicht dat je het meegaat. Ja, maar je wil eigenlijk veel meer dat ik die inhoud nog zien. We weten natuurlijk allemaal waar die excuses voor zijn. Dus we weten het inhoudelijk wel. Maar dat het nu al dagen zo... Ja. Vind ik eigenlijk zonde. Dat als ik die organisaties dan vanochtend ook weer las... wat ze dan aan feedback geven... Ja, gaat het alleen maar over die... Over of het 1 juli of nu. Ja. Ja. Maar je hoort er eigenlijk geen echt debat over... wat dan de inhoud van die excuses wat hij precies moet behelzen. Nee, daar zou je eeuwen over kunnen praten. Van waarvoor dan precies? Ja. Wie? Welke instanties? Binnen welke verhoudingen? Daarover gaat het debat. Nee, zit het bij steden dus wel. Die zeggen, luister, wij hebben dit en dit en dit aan slavernij verdiend. Daar bieden we onze excuses voor aan. Ja, maar nu gaat het alleen over... In ieder geval, die discussie gaan we voor 19 december... niet meer inhoudelijk voeren, vrees ik. Tot slot nog even. Er werd met smart uitgekeken natuurlijk naar de Netflix-serie van Harry en Meghan. Maar wat vonden we er nou eigenlijk van? De talkshows stonden er bol van. Wat vond je van de eerste 3 afleveringen? Nou, het was wel minder... het was niet shocking of zo. De eerste was echt een sitcom, vond ik. Koning Charles hoeft zijn advocaat niet te bellen. Misschien wel een gezinstherapeut, maar niet zijn advocaat. Want het is niet alsof met deze serie er een bom gelegd is... onder het voorbestaan van de 1000-jaar rijk. Dat kan nog komen, want we hebben nog 3 uur te gaan. 3 afleveringen van 1 uur. Ja, Tom Klein woorden, onder andere in het begin een teleurgestelde Mark-Marie Huijbrechts. En dat is wel een beetje de teneur ook, hè? Bij veel mensen als ze dit hebben gezien. Ja. Had jij verwacht dat we meer... nieuws zouden krijgen? Nee, eigenlijk niet. Want het grootste ei was natuurlijk eigenlijk al gelegd... bij de buurvrouw van het paar, namelijk Oprah Winfrey, die ernaast woont. En daar kwamen de meest schokkende dingen uit. Dus, toen ze in die talkshow bij haar zaten. Ja, en weet je, die trailers, die promo's die je zag... was van, nou, nu nog een keer gaan we ons eigen verhaal vertellen en zo. Dus ik verwachtte er eigenlijk al niet zo heel veel van. En het is een beetje meer van hetzelfde geworden. Ja, Frank, we hebben tegenwoordig heel veel aandacht... voor het wel en wee van het Britse Koningshuis, ook hier in Nederland. Maar dan eigenlijk vooral wel de roddelachtige kant. Hè? En dat zie je ook in de serie The Crown gebeuren. Ja, dat viel me gelijk op. De eerste serie, hebben wij thuis gebinged. En deze sloeg eigenlijk het verdriet al in aflevering 2 toe. Want wat de scenario schrijver Peter Morgan heeft bewogen... om het maatschappelijke aspect weg te laten uit deze reeks... dat is mij een raadsel. Hmm. In de vorige afleveringen zag je bijvoorbeeld een mijnramp in Wales. En dan wat speelde er op dat moment in het Koningshuis. Ja, de Britse geschiedenis werd eigenlijk het decor. Hè? Ja, een schitterend borduursel van de samenleving en de Windsors. En nu hebben 10 afleveringen lang de amoureuze perikelen van Charles en Diana... en de maatschappij is ergens ver achter de horizon verdwenen, zo richting de Sahel. En ik heb geen idee wat hem heeft bewogen om die succesformule... Ja. waardoor je ook iets leerde. Hè? Waardoor eigenlijk infotainment... Nog een soort geschiedenisles erbij. Waarom is dat verlaten? Geen idee. Ja. Ilvie, het is eigenlijk ook wel een beetje bizar, toch? Dat we allemaal hopen dat er nog een bom komt. Ja, dat het gaat gebeuren. Ziek ook. Ja, ergens wel. Ik kreeg ook zo'n pushbericht van BBC dat die docu er aankwam. Ja, klopt. En toen had ik zoiets van, ik moet dit gaan kijken. Maar een pushbericht waarin je de BBC meldde dat de BBC ging praten over dat die serie online was en dat je daarnaar kon kijken. Ja, je kon live kijken hoe hun correspondent dan het ging kijken. Naar Harry en Meghan top. Ja, eigenlijk. Exactly. Ja. Dat was heel overdreven, maar ik dacht wel, ik moet echt gaan kijken. Heb ik nog niet gedaan. Mijn idee was vanavond... Maar dat kan niet meer, want ik ga nu natuurlijk het WK kijken. Ik ben nu helemaal om. Moeten jullie ook niet denken aan dat boek van Neil Postman van 35 jaar geleden? Ja, meteen. We Will Amuse Ourselves to Death. Dat was een baanbrekend boek. En hij voorspelde, er komt binnen enkele tientallen jaren een situatie... en dan zitten we allemaal te smullen van sport, van koningshuizen, van roddels... en wat al die smeer zei. En dan vragen we ons af, waar is de rest van het nieuws eigenlijk gebleven? Nou, zo erg is het natuurlijk nog niet. Maar die titel alleen al, hè, We Will Amuse Ourselves to Death... die glimt in neon in mijn hoofd. Ja, goed, de overgang naar Frank van Pamelen is naadloos, vrees ik. Naadloos? Kom maar door, praten. Neil Postman always rings twice. We amusing ourselves to death, ook met de taal. Bij die 11 tegen 11, is er dan iemand Messi? Ja, het is er vanmorgen nog nauwelijks over gegaan, dus ik kaart het toch even aan. Vanavond 8 uur, de grote wedstrijd. De kwartfinale van het WK tegen Argentinië, of eigenlijk tegen Messi. Want persconferenties, voorbeschouwingen, analyses, archiefbeelden. De laatste 2-3 dagen gaat het eigenlijk alleen maar om 1 man, Lionel Messi. En dat ze Messi zoveel mogelijk isoleren, want dat is waar het allemaal om draait. Als je hem gewoon uitschakelt, dan heb je eigenlijk 80-90% van Argentinië heb je al gewonnen. Ja, Ibrahim Afellay gisteren bij Studio WK. Dat we deze winter moeten investeren in isolatie, dat was al een tijdje bekend. En met al die hoge energieprijzen. Maar gisteren begreep ik dat we vooral Messi moeten isoleren, omdat we dan al voor 80-90% hebben gewonnen. En dat vind ik knap, dat Afellay dat zo relatief precies kan zeggen. Dat is ook een retorische truc die hij toepast. Hè? Als je zegt, dan heb je voor driekwart gewonnen, dan klinkt het als een gok. Ja. Als je zegt, dan heb je voor 78,3% gewonnen, dan denk je van ja, kom op, hoe kun je dat nou zo precies zeggen? Maar als je zegt, dan heb je voor 80-90% gewonnen, dan baken je je inschatting zo relatief precies in dat mensen denken, ja, er is toch over nagedacht. Er is toch door een soort berekeningsmodel gehaald. Hier is een autoriteit aan het woord. Siert, je hebt Messi zien debuteren. Je hebt heel veel wedstrijden van hem gezien. Is hij ja of nee de beste voetballer aller tijden? Zeker. Ja, Siert de Vos, ook gisteravond, ook een autoriteit. Hij vindt Messi de GOAT, the greatest of all times. En hij kan het weten, zou je denken, want hij heeft Messi honderden keren zien spelen. En hij is kenner van de Primera División. Dat hoor je regelmatig, dat commentaar van Siert de Vos. Ja. In het Spaans zelfs. En Messi, op de paal. Dat roept hij ook heel vaak. Siert de Vos. Zo leer je nog eens een woordje Spaans, denk je dan. Maar ik was vorig weekend in Madrid, Carl-Johan. En we zaten op een gegeven moment in een taxi met voetbal op de radio. Frankrijk-Polen, dat was een kans, bijna een doelpunt. Kon ik goed horen. Dus ik vroeg aan hem, palo. En hij keek me vragend. Hij zegt, palo? Poste. Het Spaanse woord voor doelpaal is helemaal niet palo. Dat siert hem niet. Nee, hij verzint gewoon echt zijn eigen taal daar op die tribunes. Maar goed, hij vindt Messi dus met afstand de beste voetballer aller tijden. Gisteren werd de kleine Argentijn weer eens behoorlijk opgehemeld. Totdat Rafael van der Vaart het ineens helemaal gehad had met die Messiaanse persoonsverheerlijking. Ik moet toch ingrijpen. Nou, wij zijn Nederland. We gaan morgen de belangrijkste wedstrijd spelen van de WK. En wij zitten de tegenstander op tafel. Kappen ermee. Geen verdere heiligverklaring meer van Lionel Messi. Wij spelen tegen Argentinië. 11-11. Maak die ene speler nu niet belangrijker dan hij is. Dat zei Rafael van der Vaart gisteravond om 22:30. En het grappige was, in het programma erna, bij Op 1, leek het wel alsof Willy van der Kerkhof naar hem had geluisterd. En dus speelt het Nederlandse elftal morgen tegen het elftal van Argentinië met Messi. Nou en? Ja. Nou en? Kijk, en zo kennen we de Nederlanders weer. Lionel wie? Misschien wel precies de arrogante houding die we nodig hebben om de Argentijnen te verslaan straks. Hoewel, ja toch blijft die kleine man uit Rosario, Argentina, La Pulga, de Flow ons allemaal bezighouden. Hij dicteert het discours deze dagen. Hij is en blijft de talk of the town. En dat komt voor vrijwel alle spelers van Oranje. Is Messi een jeugdidool? Bij veel van die gasten heeft zijn poster boven het bed gehangen. Als ze buiten speelden met vriendjes op een veldje in de buurt, wilden ze hem zijn. En daarom was die ene vraag van gisteren ook zo interessant. Bij die 11 tegen 11, is er dan iemand Messi? De vraag van Jeroen Stekelenburg aan Louis van Gaal. Het had de vraag op een buurveldje kunnen zijn. Vroeg me dat gewoon af of dan iemand de rol krijgt. Jij bent vandaag op de training Messi. Lijkt me een leuke opdracht voor een speler. Nou, dat was Noah Lang. Noah Lang was Leo Messi. En dat vind ik mooi. Noah Lang was Leo Messi. En vooral die verleden tijdsvorm brengt ons nog meer terug naar het schoolplein. Dan was ik Cruijff en dan was jij Van Basten. Ja. Kinderen gebruiken als ze spelen de verleden tijdsvorm om in iemands huid te kruipen. En dan was ik prinses Meghan. En dan was ik Mark-Marie Huijbrecht. Zo gaat het een beetje. En Noah Lang die kon gisteren, als was hij weer dat jongetje van 8 op dat buurtveldje tegen iedereen zeggen, en dan was ik Lionel Messi. Waarop de hoogbejaarde Willy van der Kerkhof onmiddellijk over zijn schutting heen zou roepen. Nou en? Ja. Nou en, precies. Maar we jongens, af vanavond, dat was hem, hè? Maar Frank, als Noah Lang Messi kon zijn in dat partijtje, dan zou ik zeggen, stel hem op. Messi met Messi bestrijden. Ja, als hij de kwaliteit heeft om Messi na te doen tijdens een trainingspartij, dan zou ik zeggen, dan hoort hij het Nederlands elftal thuis. Misschien is het een van de trucs uit de hoge hoed van Van Gaal vanavond. Ja, je weet het niet. Je weet het niet met Van Gaal. Dankjewel, Frank van Pamelen. Dankjewel, Frank van der Linden. Dankjewel, Tom Klein. NPO Radio 1. Het laatste nieuws van de NOS met Marnix Ampersen. De VS heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, melden bronnen aan internationale persbureaus. Washington stuurt onder meer grote hoeveelheden munitie en anti-drone systemen. Het pakket heeft een waarde van zo'n $275 miljoen. Door de gladheid en de mist zijn vanochtend op verschillende plekken ongelukken gebeurd, vooral in het noorden en midden van het land. Bij Noordhoorn in Groningen raakten 6 auto's, een ambulance en een politieauto beschadigd als gevolg van de gladheid. Ook het treinverkeer had last van het winterweer. Er zijn geen aanwijzingen dat de Nederlandse steun aan Syrische strijders terecht is gekomen bij terroristische groeperingen. Dat concludeert een onderzoekscommissie die wel zegt dat Nederland grote risico's heeft genomen met de steun. Het kabinet komt binnenkort met een reactie op het rapport. In een deel van Amsterdam-West mag de politie morgenmiddag preventief fouilleren rond de WK-wedstrijd Marokko-Portugal, meldt stadszender AT5. Aanleiding zijn de ongeregeldheden na de vorige 3 WK-wedstrijden van Marokko. 7 mensen die daarbij werden aangehouden moeten morgenmiddag verplicht thuis blijven. Dankjewel, Marnix. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er is nog wat vertraging voor het verkeer bij Amsterdam. Daar loopt het al de hele ochtend spaak. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je een half uur vertraging. Het is voor de aansluiting met de A10. Want op die A10 zijn een paar rijstroken dicht. En dat komt door een kapotte auto. Richting de Koentunnel sta je daar vast op de A10 West. En daar is de vertraging nog eens 20 minuten. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Tijdens het nieuws, nieuwe gezichten hier binnengekomen aan tafel. Inmiddels dus hartelijk welkom aan Adriaan Hoek, de stadsorganist van Rotterdam. We spreken zo meteen wat we misschien wel de revival van het orgel in Nederland kunnen noemen. Nergens ter wereld vind je zoveel beroemde orgels als op zo'n klein stukje aarde als in Nederland. En daar is volop aandacht voor. Adriaan Hoek, goedemorgen. Maakt dat je trots dat Nederland zo'n orgelland is? Ja, zeker. Zeker. En als liefhebber van orgelmuziek is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Ja, goed, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over het orgel en de charme en de schoonheid ook van het instrument. Fotograaf Ilvi Nieuwkitchen is onze spraakmaker vanochtend. U hoorde haar om natuurlijk met haar en Rembrandt-expert Gary Swartz. Goedemorgen, meneer Swartz. Goedemorgen. We hebben het zo meteen over een bijzonder portret van Rembrandt, waarvoor Ilvi deze week op pad werd gestuurd door de New York Times. Nu eerst. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Ik ben Clara Overes, ik ben ondernemend mantelzorger en lid van de spraakmakerscommunity. En mijn vraag gaat over verspilling van medicijnen die ongebruikt ingeleverd moeten worden om vernietigd te worden. Misschien kan het op een andere manier ook wel. Maar kijk dan wat je ermee kan doen zonder het te vernietigen. Marielle Beers zoekt uit waarom er zoveel medicijnen worden vernietigd. Het blijkt onder andere te liggen aan Europese wetgeving en het Nederlandse zorgverzekeringssysteem, waarbij economie voor duurzaamheid gaat. Toch is er ook goed nieuws te melden. Vorige maand werd er namelijk een Green Deal in de zorg gesloten. Het geluid is slecht, maar de intenties zijn goed als minister Kuipers deze Green Deal ondertekent. Wij zetten bewust in, dat is onder andere ook een onderdeel van de recent afgesloten Green Deal in de zorg, op het zoveel mogelijk voorkomen van verspilling van medicamenten. Een van de ondertekenaars is de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, waarbij 40 farmaceutische bedrijven zijn aangesloten. Woordvoerder Merit Boersma. Ja, het is echt het moment om hier samen wat aan te doen. Dat zie je ook. Iedereen wil dit, is hiermee bezig. Ook geneesmiddelbedrijven die tekenen de Green Deal 3.0... vinden dit enorm belangrijk en pakken ook hun rol. Dat is logisch, zegt Piet Berkers, die zich in Brabant bezighoudt met verschillende projecten om verspilling in de zorg tegen te gaan. Maar al die partijen, de industrie voorop, worden ook geacht om in 2050 iets van circulariteit te laten zien. En zolang je steeds weggooit, ben je niet circulair. En je kunt zeggen, ja, maar verbranden is circulair, maar dat is natuurlijk iets te makkelijk. Er moet 4,8 miljard bespaard worden of niet uitgegeven worden in zorg, 4,8 miljard. En wij zijn er echt van overtuigd dat de helft daarvan zit in dit soort dingen. Dus de helft kun je al vinden door dit te doen. Maar dan kom je in het ontzettend ingewikkeld systeem van de rol van de zorgverzekeraar, de rol van de industrie. Een dokter die toch zegt van ik wil niet misgrijpen, ik wil altijd kunnen beschikken over mijn geneesmiddelen. Al dat soort factoren die zorgen ervoor dat er eigenlijk geen beweging komt in het interne systeem. De VIG heeft daarom alle belemmeringen in kaart gebracht. Je kan denken aan belemmeringen op wetgevingsvlak. Dat is een hele belangrijke. Is natuurlijk ook wat lastiger aan te passen, maar speelt wel een grote rol. Je hebt ook financiële belangen, je hebt ook logistieke problemen, ICT-belemmeringen. Dus het is eigenlijk een heel breed palet aan obstakels die we met elkaar moeten overwinnen om te zorgen dat we die medicijnverspilling terug kunnen brengen. Dus ook geneesmiddelfabrikanten die maken geen geneesmiddelen zodat ze vervolgens in de prullenbak verdwijnen. En dat geldt ook voor een arts of een apotheker en een zorgverzekeraar. Het is natuurlijk wel zo dat je met elkaar wel moet kijken, kunnen we dit slimmer doen? Want er liggen inderdaad sommige financiële prikkels liggen niet op het juiste vlak. Ik begreep van een ziekenhuis die zeiden van ja, het is voor ons eigenlijk goedkoper om de geneesmiddelen maar weg te gooien dan ze terug te brengen in de voorraad en opnieuw uit te geven. Ja, dat zijn natuurlijk hele rare dingen. Dus daar, ik denk dat je echt met z'n allen wel kan kijken of dat anders kan. Huisarts Walter Schrader is sceptisch. Het lukt niet om dit in het systeem te verwerken. En daar zit de kern van de zaak. Daardoor gaat het traag. En ja, de farmaceutische giganten, die hebben er geen belang bij om dat systeem te veranderen. Die zeggen, ja, maximaal 5 jaar de houdbaarheid en sommigen een stuk korter. En ja, dat houdt toch zeg maar de verkoop van die middelen in stand. Ja, die wetgeving die is er niet voor niets. Het gaat natuurlijk in eerste instantie dat medicijnen moeten veilig zijn van een goede kwaliteit. Maar in sommige gevallen schiet die wetgeving natuurlijk wel wat door. Want als jij zorgt met alle regels dat het veilig gebeurt en je meet die kwaliteit constant en je kan dat garanderen, dan kan je natuurlijk ook zeggen van ja, dan zeggen wij oké, dan gedogen we dit. En als je meerdere van deze pilots in ziekenhuizen hebt, dan zal dat ook misschien een beetje een olievlek worden. Dus dan kan je zien dat dat gewoon op meerdere plekken gebeurt. De minister. Het is een combinatie van. Zeker, ik kan daar zaken aan regelen en daar zijn we druk mee bezig. Het is ook iets voor de voorschrijvers en uiteindelijk ook de patiënten. We zitten daar met z'n allen tezamen in. Dus het heeft elk onze eigen verantwoordelijkheid. Hanneke van Andel houdt zich bezig met de apotheek van de toekomst. Hier hebben we nog 4 kratten met allemaal dingen die nog niet over de datum zijn. Maar eerst neemt ze me mee naar de apotheek van het heden. Kijk, januari 2025, een hele krat vol met macrogol. Van Andel wil mensen bewust maken van de verspilling in de zorg en is daarom de actie hashtag dit is de prijs gestart. 7% van de totale uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg. Dus we moeten daar iets mee. Dus eigenlijk is er nodig een andere manier van denken. Dus niet alleen van hoe gaan we die zorg goedkoper maken, maar hoe gaan we zorgen voor een goede zorg die betaalbaar is, maar tegelijkertijd ook rekening houden met verspilling of vervuiling. En dat is heel simpel. Iedereen kan, ik roep apothekers, apotheekmedewerkers, thuiszorgorganisaties, want die komen bij de mensen thuis. Burgers, mantelzorgers, die roep ik eigenlijk op om een foto te maken van een verspilling die zij zien. Dat op social media te zetten met hashtag dit is de prijs. En hopelijk dat het dan zichtbaar gemaakt kan worden. Dat het probleem duidelijk wordt. De beleidsmakers die moeten hier wat mee. En ik hoop dat we op deze manier door verschillende initiatieven en door de campagne die ik ben gestart, dat ze een beetje de schaamte voelen, de urgentie voelen en de noodzaak om daar echt wel iets mee te gaan doen. De urgentie is voor alle partijen duidelijk, zegt Merit Boersma van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. We hebben zeker niet de tijd om hier nog jarenlang over te praten. Absoluut niet. En dat gebeurt dus ook niet meer. Want iedereen is nu bezig om heel concreet actie te ondernemen. Zie de ziekenhuizen die nu allemaal gewoon beginnen en aan de slag gaan. En dat zie je op alle fronten. Dus je moet nog steeds met elkaar blijven kijken, wat kunnen we nog meer doen? Maar de tijd van praten is zeker over. Dat moeten we niet meer doen. We moeten gewoon doen. Reportage was dat van Marielle Beers. Misschien ten overvloede, maar als u nog overtollige medicijnen heeft, kunt u die inleveren bij de apotheek. En gooi ze niet in de vuilnisbak of het toilet. Medicijnen zijn namelijk chemisch afval. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dan spraakmaker en fotograaf Ilvi Niokichen. Jij werd deze week op pad gestuurd door de New York Times om een bijzonder portret te gaan fotograferen van Rembrandt in Escher in het Paleis. Het portret van de man met rode baret. En dat hangt sinds kort in Den Haag. Maar is het wel echt een zelfportret van Rembrandt? Daar is lang niet iedereen van overtuigd, Ilvi. Is dit mysterie dan ook de reden voor die Amerikaanse krant, dus de New York Times, om daar aandacht aan te besteden? Ja, ik moet zeggen, de New York Times is altijd wel geïnteresseerd geweest in de Nederlandse meesters. Hè? Van Gogh, ik ben in de laatste 10 jaar dat ik voor hun fotografeer meermaals in het Van Gogh geweest, in het Stedelijk en ook in het Rembrandthuis. Dus de interesse is er sowieso. Ja. Maar de correspondent die in Amsterdam woont, Nina Sigal, die is ook echt kunsthistoricus. Dus zij is helemaal volgens mij fan of idolaat ook van Rembrandt. Ja. Dus dit was een logische move dat de New York Times hier aandacht aan zou besteden. Ja, en wat wil de New York Times dan van jou? Dan word je naar dat portret gestuurd en dat moet je dan vastleggen? Dat is het of niet? Ja, nou, ik krijg vaak een redelijk specifieke briefing. Dus nu was het idee dat ik inderdaad het portret zelf zou fotograferen. En terwijl ik dat aan het doen was, realiseerde ik me ook hoeveel makkelijker het nu is om een portret te fotograferen dan in de tijd van Rembrandt. Ja. Dat, weet je, fotografie is natuurlijk eigenlijk een soort van lui schilderen. Maar ja, zo voelt het dan. En tegelijkertijd mocht ik een foto of een portret maken van Gary Swartz, dus de onderzoeker. De meneer die naast je zit. De meneer die naast mij zit nu, ja. Ja, want het voor onze andere gast, dus Gary Swartz, is dat de vraag of het echt een zelfportret is of niet, hè, deze Rembrandt. Die is al wel beantwoord, toch, door u? Ik heb het schilderij voor het eerst in 2010 gezien. Want toen ik geroepen werd om naar Zuid-Duitsland te komen... Ja. Om een Rembrandt in een particuliere verzameling te bekijken. Ik word vaak gevraagd om dat soort dingen. En allerlei mensen hebben schilderij op zolder of op de muur... die ze van hun opa geërfd hebben. En het is heel oud, want het was al in 1920 in de familie. Dus het moet van Rembrandt zijn. Maar de meeste zijn... kopieën of niet interessant of routinematige schilderijen. Maar deze niet. Deze stond in alle boeken vanaf 1836, wanneer de eerste catalogus van Rembrandt schilderijen werd gepubliceerd, tot 1969 als een zelfportret van Rembrandt. Ja. Maar meneer Swartz, omdat niet misschien iedereen, laten we dat even eerst helder hebben, het voor ogen heeft, dit portret. Hoe ziet het eruit? Beschrijf het schilderij. Ja, ik heb twee inkeek-exemplaren meegebracht van het boek. En daar maar het is radio, het dus beschrijf zolder. Even. Beschrijf nou, ik heb ook van gezien, van mensen die kunnen kijken op de webcam en in de boekhandel. Maar het is in de titel van de Nederlandse editie, het is ook in het Engels uitgekomen, is de Rembrandt met rode baret, de wilde avonturen van een bezadigd zelfportret. Ja. En dat is de titel van het boek. Ja, en dat geeft het aan, het verschil tussen de wilde geschiedenis van het schilderij, wat echt heel ongelooflijk is, en bezadigd in de... zelfportretten voorafgaand aan deze uit het begin van de jaren 1640... is Rembrandt zelfverzekerd op het brutale af. Ja. Je ziet hem poseren als de verloren zoon, maar in zijn verloren periode. En je ziet hem als een de held uit epos van Italiaanse dichter. Maar hier is hij ingehouden, ingetrokken, ingetogen, een beetje onzeker. En het is een periode na de dood van Saskia, na de nachtwacht, wanneer je een beetje tot inkeer komt. En dat zie je. En dat maakt het ook wat lastig om op eerste gezicht te appreciëren en aan te nemen. Hij is een beetje anders dan andere portretten. Het is ook beschadigd. Ja. Het was gestolen en opgerold en geplet, waardoor banden van verlies opgetreden zijn. En die beschadigingen zijn overgeschilderd door niet al te begaafde restauratoren. Dus de indruk van het schilderij als geheel is erg beïnvloed. Precies, en dat maakt het ook moeilijk om het te beoordelen. Zullen we eens even die geschiedenis induiken? Want dat is een veel bewogen geschiedenis. Hè? Ongelooflijk. 379 jaar. Ja, het is eigenlijk één grote reis geweest voor dit doek. En een fascinerende reis ook. Laten we even gewoon heel simpel bij het begin beginnen. Wanneer heeft Rembrandt dit schilderij gemaakt? 1643 is het gedateerd. En hoewel dat over een overschildering heen is denk ik dat een goede datum. Dat is qua leeftijd, qua stijl, dat past. Ja, in de eerste 180 jaar van het bestaan van dit schilderij, daar is eigenlijk niks over bekend. Nee. Dat is ook heel wonderlijk. Ik heb overal gezocht en ik heb niets over kunnen vinden. Nee. Wat erg jammer is. Maar er is technologisch onderzoek naar gedaan wat uitmaakt dat het werkelijk in de jaren 1640 in de omgeving van Rembrandt gemaakt is. Ja. Dus we hoeven niet bang te zijn dat het... Dat niet klopt. Ja. Nee, precies. En dan duikt het op in 1823. Ja. Nou, dan zijn we een heel stuk verder in de tijd, toch? Ja. Zo'n 180 jaar. Mm-hmm. Waar duikt het dan op? De Engelse kunsthandelaar John Smith is in Parijs. En hij is daar zaken aan het doen met de Brusselse kunsthandelaar Lambert Nieuwenhuis. En Smith publiceert in zijn catalogus van Rembrandt schilderijen... verkocht in Parijs door mij aan een handelaar uit Brussel. Ja. Voor 4000 frank. En In het Koninklijk Huisarchief in Den Haag is een aantekening van Nieuwenhuis. En hij schrijft een noot over schilderijen die zijn zoon Christian de eer had om te verkopen en leveren aan de Prins van Oranje. Aha. Dat was de toekomstige woon 2. En het nummer 2 is Zelfportret van Rembrandt voor 4000 gulden in frank. En dan schreef hij het daar in de marge 8400. Dus hebben meer dan 100% winst gemaakt en in een week ongeveer op die transactie. Wat een goed verhaal. En dan komt het dus in handen van de latere koning Willem II. Ja. En daarna weer in handen van zijn zoon, toch? Prins Hendrik. Ja. Mm-hmm. En dan? Hoe gaat het dan verder? Oh, dan... Hendrik sterft in 1879. En mm-hmm. iedereen denkt dat omdat zijn zus Sophie van hem geërfd heeft... dat zij ook meteen in volledig bezit van het proces was. Maar dat was niet zo. Nee. Wat ik ontdekt heb, is dat Hendrik huwelijkse voorwaarden had opgesteld... met zijn tweede vrouw, Maria van Pruisen. En zij had vruchtgebruik van het paleis Lange Voorhout... wat nu Escher in het paleis is. Waar de schilderij. En waar het schilderij hing. En Sophie kon niet eens bij als ze wilde. Mm-hmm. Maar 1885 is Marie gaan trouwen in Potsdam. En toen kon Sophie beschikken over het schilderij. Maar ze heeft het laten hangen tot 1894. Toen heeft ze het naar het Mauritshuis gebracht... om gerestaureerd te worden en ook om tentoongesteld voor een paar maanden. En dan gaat het naar Weimar. Ja, want Sophie gaat naar Weimar. Ja. In 1921 zitten we dan. Sinds 1840 was hij getrouwd met haar neef Karl Alexander. En hij was groothertog van Weimar, van Sachsen-Weimar-Eisenach. En daar is hij een echte grote persoonlijkheid. En dan wordt in Weimar wordt het schilderij gestolen en duikt het weer op in Amerika. Ja. Ja, 1921 is het uit het museum in Weimar... waar het een bruikleen was van de groothertogelijke familie. En het duikt op in 19... ik weet de datum, want ik heb fantastische documenten erover. Ja. 3 augustus 1945 loopt een vrouw de kantoor binnen... van de directeur van het Dayton Art Institute in Dayton, Ohio... met het opgerolde Rembrandt. Opgerold. Twee anderen gestolen, helaas. Elastiekje eromheen. En ja... En die directeur die weet meteen wat het is. De vrouw zegt dat ze het niet precies wist. Nou, dat geloof ik niet, omdat het gepubliceerd was ook in alle catalogie en als gestolen van het museum in Weimar. Ja. In elk geval, de directeur is bang dat het weer in de vergetelheid, in de donkere verdwijnt als die vrouw het meeneemt. En wil het terugsturen naar Duitsland, toch? Aan de lijn en hij zegt, ik bewaar het voor je. Maar intussen, achter de schermen, is hij bezig om het te laten naasten als gestolen. Gestolen goederen. De FBI ziet er helemaal niks in dit casus. Zij zeggen, iets gestolen 25 jaar geleden in Weimar... in de DDR, waar wij niet over gaan. Het is verjaard. Het is helemaal niet zeker dat deze man het als gestolen goederen gekocht heeft. Ja. Dus zij trekken hun handen ervan af. En dan gaat de directeur naar het nieuw opgerichte bureau... voor het naaste van... vijandelijk goederen. Want we zijn in de jaren, de maanden na de Tweede Wereldoorlog... en die Monuments Men waren bezig om kunst te redden vanuit de nazi's. En dit kwam uit Duitsland. Ja. Dus ze hebben het gewoon op die hoop gegooid... waar het helemaal niet hoorde. Maar het is onder een ontzettend zware wet... zoals het heet, de Trading with the Enemy Act... door de Amerikaanse overheid in bezit genomen. Nou, de directeur in eerste plaats in zucht van verluchting... opluchting, maar wat bleek... onder die Trading with the Enemy Act... was hij verplicht om het te laten verkopen... ten gunste van Amerikanen... die financiële schade in de oorlog geleden hebben. Oorlogsslachtoffers. En, grote paniek. Dat was niet de bedoeling. We hebben het genaast om het te houden. Ja. Dus het lukt ze om het naar Washington te brengen. Naar en daar ligt het National dan nog 20 jaar, toch? 20 jaar. Ja. Ja, en daar is het gerestaureerd van die schade. Het kreeg een lijst. En intussen wil president Johnson af van al die gestolen goederen... waar ze de rechten van moeten bewaken. En bijvoorbeeld de rechten op het Lili Marlene, dat komt altijd voorbij. Dat is ook Duits goed. Dus de Amerikanen willen het terug naar Duitsland sturen, maar naar Weimar. Maar dat kan niet, want Weimar ligt inmiddels in de DDR. Ja. En dat ligt ingewikkeld natuurlijk. Ja. En dus belandt het in Bonn. Ja. Ze moesten eerst een wet aannemen. En jaarlang waren ze bezig met het Huis van Afgevaardigden, met het Senaat, met de president, met allerlei afdelingen van de Amerikaanse overheid, om een wet, een amendement op de Trading with the Enemy Act door elkaar te krijgen. Dus enorme inspanning. Ik denk de grootste inspanning, en ook met de Duitse overheid, om het te kunnen openen, die ooit voor zo'n miniem gebeurde tot stand gekomen is. En in Bonn, in Duitsland, claimt een erfgenaam. Die claimt het schilderij en die krijgt uiteindelijk ook gelijk. Het is in trust aan Bonn gestuurd om ooit teruggestuurd te worden naar Weimar. Ja. Maar het moment dat het in de GDR, in de Bundesrepubliek, terechtkomt, gaat de schoondochter van de laatste groothertog van Weimar, Elisabeth van Sachsen-Weimar-Eisenach, een proces tegen de Duitse staat aan om in bezit te komen van Rembrandt. En dat lukt? Een jaar, 8 processen. Want eerst was ze afgewezen, maar die vrouw die neemt geen nee voor een antwoord. En ze gaat door totdat ze het gewonnen heeft. En zij verkoopt het weer. Ja. Aan een Duitse ondernemer. Ja. Ja, en daar is het nu nog steeds in bezit. En dat is sinds 1983. Ja, oké. Okay. De Duitse ondernemer die koopt het in 1983. Okay, we zijn nu in 1983. In 1979 was het, in 1969 al, was er aan getwijfeld. Dat precies, daar wilde ik was, naartoe. Ja. Ja. En die Duitse ondernemer die zag er helemaal geen been in om het uit te lenen aan een museum die het met etiket Ferdinand Bol op zou hangen. Ja. Dus een leerling van Rembrandt. Voor zich gehouden. Ja. Nu, het idee dat van Ferdinand Bol was, dat is gewoon onzin. Het spijt me om het te zeggen van mijn vriend, leermeester en de man... Nou, dat moeten we even misschien erbij zeggen. Uw grote leermeester, kunsthistoricus, die heeft eigenlijk gepubliceerd destijds in 1969. Ik zat erbij. Ik was daarbij. De redacteur van het dat is boek. Geen zelfportret. Ja, nou, nee, hij noemde het zelfportret. Ernst van der Wetering in het Rembrandt Research Project heeft beweerd dat het geen zelfportret van Rembrandt is en ook geen portret van Rembrandt door een ander. Nou. Dus wat het wel is, dat maakt hij niet duidelijk. Nee. Okay. Maar ik ontkracht al zijn argumenten. Hij heeft enorm veel gepubliceerd. Wat is het sterkste argument om aan te tonen dat dit wel degelijk een zelfportret van Rembrandt is? Ja, kijk maar. Oh ja, bedoel, wat is het anders dan een zelfportret van Rembrandt? Ja, het is. Ik weer nu dat het is wat het lijkt te zijn. En dat er geen goede argumenten zijn om eraan te twijfelen. Nee? Nee. Dus dat zeg maar vanwege het feit dat er geen argumenten zijn om te twijfelen. Inderdaad, dus er zijn geen alternatieven en het heeft geweldige kwaliteit. Als je tenminste alleen naar het gezicht kijkt, want de rest is overschilderingen, wat je ziet. Dat wel, ja, precies. Tot en met januari is het schilderij in het paleis, dus in Den Haag. Wat gebeurt er eigenlijk daarna mee? Want ik vroeg me wel af waarom het Rijksmuseum of het Mauritshuis, waarom kopen die dit doek gewoon? Nou, ze zijn vrij om een bod te doen. De eigenaar is nu bekend. Ja, maar wat is de reden dat dat niet al lang gebeurd is? Dat het. Nou, vanwege het schrijven van het boek. Dat is naar aanleiding van mijn initiatief om een boek te schrijven hierover. Ja. Is de eigenaar bereid gevonden om het uit te lenen en wel aan een museum op te hangen en zijn identiteit prijs te geven. En hij kreeg het terug op 29 januari. En ja, wat hij dan gaat doen is aan hem. Ja. Houdt u van het schilderij? Ja, ja? Ik ben ervan gaan houden. Eerst was ik ook eigenlijk... Ja, ik vond die kraag zo slecht en het wanbuis ook. En ja, het maakte in zijn geheel een slechte indruk. Maar toen ik in ging duiken en goed binnen gaan kijken en naar maar vooral het gezicht, dat vind ik. En ik was erg opgelucht dat het Schweizerische Instituut voor Kunstwissenschaften in Zürich, die een enorme technologisch onderzoek uitgevoerd heeft, gezegd heeft dat het gezicht wel het werk is van de originele schilder. Ja. Toen ben ik juist meer van gaan houden, omdat het beschadigd is, omdat het een ingetogen uitdrukking heeft. Nee, ik hou ervan. Ook al vooral misschien wel vanwege de veelbewogen geschiedenis die er aan vooraf is gegaan, toch? Ik heb meer lol gehad in dit onderzoek dan in wat anders ook in de kunstgeschiedenis. Ja. Hartelijk dank, kunsthistoricus Gary Schwartz. Het boek Rembrandt met rode baret, de wilde avonturen van een bezadigd zelfportret ligt vanaf vandaag in de winkel. Door Lucky Schwart. Vanaf vandaag in de winkel. NPO Radio 1. En ik zie mijn overbuurman, zijn vrouw, hardhandig echt in elkaar slaan. Wie getuige is van huiselijk geweld kan bellen met Veilig Thuis. Welkom bij Veilig Thuis. Het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Toch doen burgers zelden een melding bij Veilig Thuis. De organisatie kampt met hardnekkige beeldvorming. Mensen kunnen bijvoorbeeld bang zijn dat Veilig Thuis hard ingaat in de zin van dat ze echt naar je huis komen met politie en al, kinderen uit huis plaatsen. Nou, en dat is een beeld wat eigenlijk niet klopt. Huiselijk geweld, waar moet ik heen? Zondagavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ome Willem. De val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. Voor slechts $14,99. Mijn eerste 18 jaar. Het ideale decembercadeau. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV, maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Adriaan Hoek is de stadsorganist van Rotterdam en met zijn 32 jaar vertegenwoordigt hij de nieuwe generatie van organisten. Hij neemt ons zo mee in onze rijke orgelcultuur. Nu, de Nederlandse regering nam risico's met de steun aan Syrische oppositiegroepen. Daarover meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. De Nederlandse regering heeft grote risico's genomen met hun steunprogramma aan Syrische strijders, concludeert een onderzoekscommissie. De steun tussen 2015 en 2018 was bedoeld om gematigde groeperingen te helpen, maar volgens de commissie had Nederland niet goed in beeld waar de hulp terecht kwam. Daar had de regering kritischer in moeten zijn, zegt de onderzoeksleider, oud-generaal Patrick Kammaert. Nederland volgde met het geven van NLA vooral gelijkgestemde bondgenoten. Ook tijdens het NLA-programma, dat liep van 2015 tot 2018, ontbrak het in de besluitvorming aan kritische reflectie op de doelstellingen en de risico's ervan. Het kabinet komt binnenkort met een reactie op het rapport. De VS heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, melden internationale persbureaus. Washington stuurt onder meer grote hoeveelheden munitie en anti-drone systemen. Het pakket heeft een waarde van zo'n $275 miljoen. Het steunpakket is relatief klein, maar veel deskundigen denken dat het aantal aanvallen op Oekraïne de komende tijd afneemt vanwege de winter. De VS heeft dit jaar nu voor ruim $19 miljard aan militaire steun aan Oekraïne geleverd. 5 Surinaamse stichtingen in Nederland spannen een kort geding aan over de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Ze willen dat de excuses in juli volgend jaar worden uitgesproken en niet later deze maand al. De organisaties waren niet uitgenodigd voor het gesprek met premier Rutte gisteren in het Catshuis. Door de gladheid en de mist zijn vanochtend op verschillende plekken ongelukken gebeurd, vooral in het noorden en midden van het land. Bij Noordhoorn in Groningen raakten 6 auto's, waaronder een ambulance en een politieauto, beschadigd als gevolg van de gladheid. Ook het treinverkeer had last van het winterweer. In een van de grootste winkelcentra van Moskou woedt een grote brand. Zo'n 7000 vierkante meter is in de as gelegd. Volgens persbureau Reuters is er een dode gevallen. Het is nog onduidelijk of de brand in Moskou is aangestoken. Een groot deel van de middelbare scholen in Nederland doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag, zegt belangenorganisatie COC. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor LHBTI-acceptatie. Scholieren kunnen uit solidariteit paarse kleding dragen. 118 van de 122 middelbare scholen die een vragenlijst van de NOS invulden doet mee aan de speciale dag. Ook op het Hofstadlyceum in Den Haag lopen ze vandaag in het paars en leraren schrijven met paarse markers op de borden. Dat is een belangrijke actie, zegt deze docent. Wij vinden namelijk heel belangrijk dat elke leerling zichzelf kan en mag zijn. Mm-hmm. En ik denk ook dat zeker als je kijkt naar pubers, dat zijn natuurlijk leerlingen in de leeftijd waarbij ze echt wel aan het ontwikkelen zijn, aan het nadenken. Dan is het juist goed als ze in aanraking komen met ideeën die ze misschien niet altijd van huis uit meekrijgen. Of juist wel, omdat ze weten, hey, wacht even, er is een groep die hier aandacht aan besteedt. Verder hangen scholen vandaag de regenboogvlag op en er wordt gepraat over pesten. Een deel van Amsterdam-West is morgen opnieuw veiligheidsrisicogebied tijdens de WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal, meldt AT5. De politie mag iedereen in de omgeving van onder andere het Mercatorplein fouilleren, bijvoorbeeld op het bezit van zwaar vuurwerk. De afgelopen weken braken daar ongeregeldheden uit na WK-wedstrijden van Marokko. Morgen krijgt de politie opnieuw hulp van een waterkanon uit Duitsland. Ook moet een aantal railschoppers verplicht thuis blijven tijdens de wedstrijd, die om 4 uur begint. Het weer nog. In het zuiden de meeste bewolking. In de rest van het land af en toe zon. Er staat weinig wind. Het is maximaal 4 graden. In het weekend blijft het koud met in de nacht een paar graden vorst. En daar is Bianca Damink weer met de verkeersinformatie. Ja, het verkeer moet nog steeds rekening houden her en der met dichte mist. En er staan files bij Amsterdam onder meer. Op de A10 West en Noord voor de Koentunnel zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is daar een kwartier. Op de A5 sta je daardoor ook in de file richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je 25 minuten oponthoud. Verder staat het vast op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is druk bij Barneveld. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat nu file voor de Noordtunnel. Vertraging is een half uur. En op de A50 rijdt het langzaam van Os naar Apeldoorn tussen de knooppunten Grijshoort en Waterberg. En daar ben je een kwartier langer onderweg. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Carl Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Zakelijk werken met Apple-producten? Bespaar door alleen te betalen voor gebruik. Startup, ZZP, MKB of Enterprise? Lease de nieuwste MacBook al vanaf €30 per maand. Ga naar amacpro.nl. Amac Pro. Apple for professionals. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks mis. Zet alles op je lijstje, dan wordt kerst dit jaar een hit. Zet het op je lijstje. Nee, gelijk bestellen en versieren. Want alleen vandaag korting op kerstbomen, kerstverlichting en de leukste kerstversiering. Bekijk het in de app of op bol.com. Bij Bishort houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bishort.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker fotograaf Ilvi Neokitchen. We spraken met haar en Gary Schwartz over het portret van Rembrandt. Deze week legde Ilvi allebei vast voor de New York Times. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag luidt vanochtend: jongeren uit welk land kunnen volgend jaar gratis condooms halen? Hola. Nou, wordt een heel veilig land in ieder geval. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Nu gaan we vol op het orgel. Want het orgel leeft in Nederland. Er zijn podcastseries met titels als Voor het orgel de kerk in. En alle registers open. En de Volkskrant zag zich genoodzaakt om geen top 15... maar zelfs een top 45 te maken over Nederlandse orgels. En eerder betoogde Wilma Seibel, de directeur van het Nationaal Orgelmuseum, nog: het orgel is zeker niet dood. Nederland. Het land van tulpen, klompen en vooruit om in de sfeer te blijven, ook de grondlegger van het totaalvoetbal. Maar dit wist u waarschijnlijk niet. Dat Nederlandse orgelmakers in de 16e eeuw ook tot de meest moderne en toonaangevende in Europa behoorden. Een mooi voorbeeld daarvan is het uit 1511 stammende Van Kovelens orgel in de Alkmaarse Laurenskerk. Het oudste exemplaar van Nederland. En dat klinkt zo. Je vindt ze in Roermond en Leiden van bolzwart tot zeerijp. Groots en meeslepend als het hoofdorgel in de Martinikerk in Groningen. Of natuurlijk het Müllerorgel in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Daar speelde in 1766 het 10-jarige wonderkind dat we allemaal kennen. Wolfgang Amadeus Mozart. Hij ging een uurtje los, volgens de overlevering. En dat moet ongeveer zo geklonken hebben. En jawel, nog wekelijks gaan op veel plekken alle registers open, zoals dat heet. Met honderden concerten per jaar, klein en groot. Dus dan hoor je zeker niet alleen maar dit. Of dit, ook al zo'n Hollands fenomeen. Maar ook Bach. En altijd een indrukwekkend slotakkoord. En er staat dus ook alweer een nieuwe generatie orgelspelers klaar om deze Nederlandse eer hoog te houden. Zoals Adriaan Hoek, 32 jaar oud, de nieuwe stadsorganist van Rotterdam. Adriaan, welkom nogmaals. Ik noem expliciet de leeftijd even, 32. Want ik kan me zo voorstellen dat de meeste organisten uit een iets andere generatie komen. Dat valt denk ik wel mee. Mijn leeftijdscategorie zijn er toch zeker wel een stuk of 8, 9 van mijn generatie. Ja. Dus dat, maar ik snap het beeld wel wat u schetst. Precies. Ja, want neem ons eens even mee naar het begin van jouw eigen orgelliefde. Hè? Bij jouw vader in de platenkast stonden geen platen van de Beatles of de Stones. Nee, klopt. Dat waren eigenlijk platen van Feike Asma, Piet van Egmond. Dat waren echt in die tijd de grootheden in Nederland. Samen ook nog met Simon C. Jansen. En die gaven heel veel concerten per jaar. En daar zat ook echt de kerk zeer goed vol. Dus dan praat ik echt over 1000 man soms per concert. En enorme rijen ook voor de kerken. Ja. En met die platen ben ik dus eigenlijk in aanraking gekomen met instrument. Mijn vader speelde zelf ook. En zodoende ben ik dat eigenlijk ook gaan doen. En is de liefde voor dat instrument op die manier ook geboren. Ja, want kun je ons eens even meenemen naar die fascinatie die toen ontstond? Hè? Want jullie gingen zelf ook veel naar de kerk en naar orgelconcerten? Jij en je vader? Ja, ja. En ik had zelf ook de mogelijkheid om op jonge leeftijd al gewoon zelf de kerk in te kunnen om te oefenen en om te spelen. En dat is toch wel echt iets fantastisch. Dat je op een door de weekse dag daar naartoe gaat om te studeren, om te oefenen. Ja. En te genieten van de klanken van het instrument. En vooral ook van de ruimte eromheen. Sommige Kerken of kathedralen hebben natuurlijk een akoestiek van 8 tot 10 seconden. Dus als je dan even een prachtig slotakkoord speelt, zoals we net hoorden van Mozart in de Bavel van Haarlem, hoor je dat nog helemaal zo langzaam uitsterven, die klank. Ja, is het eigenlijk, klinkt het beter als de kerk wat leger zit, of niet? Of moet die juist vol zitten? Dat is verschillend per instrument, per kerk. Ik speelde van de week mijn eerste concert in de Doelen als stadsorganist. Ja. En daar heb je natuurlijk te maken met een zaalakoestiek. En dat is vooral om details heel goed te horen. Dat is net als met articulatie. Als je spreekt in een hele grote ruimte, moet het allemaal net wat langzamer om je goed verstaanbaar te kunnen maken. En in een zaal kun je soms net wat sneller spelen. En hoef je eigenlijk geen rekening te houden. En speel je soms net ietsje sneller door, omdat er anders te grote pauzes tussen de delen bijvoorbeeld van de stukken zitten. Ja, je speelt ook anders dan. Hè? Je speelt per locatie. Verschilt dat, kan ik me voorstellen. Ja. Nou zei ik net, de Beatles en de Stones stonden niet in de platenkast bij jou thuis. Nou zou je ook, je hebt het met de paplepel ingegoten gekregen eigenlijk toch, dat orgel. Je zou ook een gezonde weerzin kunnen ontwikkelen tegen dat orgel. Maar bij jou is het echt wel, je bent helemaal meegegaan met je vader eigenlijk toch? Ja, dat is eigenlijk. Ik ben eigenlijk pas op mijn 15e pas echt serieus les gaan volgen. Maar vanaf mijn achtste jaar zat ik wel veel achter het orgel zomaar eens dingen te proberen. Maar gewoon echt puur als hobby dingen naspelen. En dan had ik een plaatje geluisterd. Ja. En dan probeer ik dat ook eens. En toen ben ik eigenlijk op les gegaan op mijn 15e. En ook gelijk piano erbij gevolgd. En nou, toen heb ik eens een paar concoursjes gespeeld. Fijke Astma concours in die tijd. Dat kon je vanaf je 12e jaar meedoen. Dus een aantal aan meegedaan. Ook een aantal gewonnen. En dat begon eigenlijk steeds leuker te groeien. Ik werd gevraagd om bij koren te spelen. Andere concertjes te doen. Ja. En toen, ja, zo is dat eigenlijk steeds groter gaan worden. En ben ik op een gegeven moment toch conservatorium gaan doen. In de hoop dat ik daar volledig van zou kunnen gaan leven later. Ja. Want ik heb ook eerst nog een mbo-opleiding ondernemend manager gedaan. Oh. Want het is natuurlijk, ja, net zoals je net zei, van is dat niet iets voor een oudere generatie orgelspelen? Zo heerst ook een beetje de veronderstelling van, nou, hou het maar als hobby. Ja, je twijfelt ook een beetje of er wel brood in te verdienen is. Ja, nou gelukkig is dat, goed gekomen. Goed afgelopen. Vooralsnog in ieder geval wel, ja. Kun je uitleggen, want ja, bij orgelmuziek krijg ik altijd heel erg het gevoel, het is heftig, het is veel, het is niet heel subtiel per se. Leg mij eens uit wat er zo mooi is aan die orgelmuziek. Waarom ontroert het jou? Het is eigenlijk een eenmansorkest, zo'n orgel. Dus helaas hebben heel veel mensen die veronderstelling dat het heftig is en zwaar. Ja, dat is de oppervlakkige indruk. Ja. En zo klinkt het soms ook, maar het heeft ook heel veel verfijning in zich. Dus zo'n eenmansorkest, ik heb een hobo tot mijn beschikking op veel instrumenten bijvoorbeeld. Strijkers. Zit allemaal in dat orgel. Ja, fluiten. Dus eigenlijk is zo'n dispositie van zo'n orgel heeft gewoon heel veel kleuren. Mm-hmm. Zo'n enorme kleurendoos die je oneindig met elkaar kunt combineren en ook laten horen. Dus als we muziek van Mozart of van Haydn, kan ook heel leuk en juist heel lichtvoetig klinken. Op een klein kabinetorgel bijvoorbeeld. En dan heeft zo'n orgel ineens een hele andere uitstraling dan dat je de Bavel van Haarlem binnenloopt en je hoort even een paar van die heftige slotakkoorden van Mozart. Zo'n muur van geluid. Ja, precies. Ja. Ja. Dus het is natuurlijk ook gemaakt in sommige situaties voor de gemeentezang. Hè? Dus dat er echt duizenden mensen meezingen. Ja, dan moet zo'n orgel natuurlijk al een flinke... Ja, dan moet je wel bovenuit kunnen. Ja, precies. Nou hebben wij jou gevraagd naar een orgelstuk dat ervoor zorgde dat je leven aan het instrument wilde wijden, hè, dat het echt het even een duwtje nog gaf. En toen kwam jij met César Franck en zijn pièce héroïque. Begrijp je wat ik bedoel met zwaar nu en veel en heftig en een muur van geluid? Ja, het is ook met dat je gewend bent natuurlijk. Ik vind altijd bijzonder als een stuk een verhaal heeft. En dit heeft dit stuk natuurlijk. Het is een heel heroïsch stuk. En dit is echt weer het stuk wat er toevallig dan uit klinkt, wat inderdaad heftig is. Maar halverwege het stuk, dit is het geweld. Halverwege het stuk zou je ook de wapenstand erin kunnen horen. En klinkt het orgel ineens heel zacht en heel liefelijk eigenlijk. Oh, oké, het is precies net dit fragment wat wij er dan weer hebben uitgehaald. Nee, precies. Ah, ja. Ja. Ja. Dus het orgel kan ook echt fluisteren. Ja, dat, precies. Ja. Ilvie, vind je het mooi? Ja, ik vond dit een beetje een te heftig stukje. Maar ja, ik ben eigenlijk best wel dol op orgelmuziek. Ik hoorde net in het in de reportage voorafgaand ook dat de Sint-Lauriskerk genoemd werd. En ik had daar laatst een expositie van mijn fotografie. Ja. En toen was er toevallig een orgelfestival, volgens mij. En toen werden allebei de orgels ook bespeeld. En toen dacht ik, wauw, dit is wel echt prachtig. Die kerk, als je daar in Alkmaar ook in staat, denk je, wauw, dat is al mooi. En het geluid ook. Maar wat jij net zei over lichtvoetig, zo heb ik orgelmuziek nog niet echt gehoord. Meer wat we net hoorden. Ja. Dus dat zwaardere, dat is ook het eerste wat bij mij opkomt. Ja, Gary Schwartz, een liefhebber? Ja, van vooral 17e-eeuwse orgelmuziek, wat een beetje dunner van klank is dan later. Maar daar luister ik graag naar. Ja, ja. Adriaan, van cabaretiers weten we dat ze graag in Carré willen spelen. Voor voetballers is Wembley een droom om op te spelen. Wat is de heilige graal voor orgelspelers eigenlijk? Ja, je hebt natuurlijk uit elke stelperiode fantastische instrumenten waar die muziek ook erg goed op klinkt. Dus ik zou er eigenlijk wel zo'n stuk of 10 kunnen opnoemen. Maar dat is natuurlijk een veel te uitbundig antwoord. Mm. Het mooiste is eigenlijk als je een situatie hebt waar de muziek die je wilt uitvoeren, want ik ben eigenlijk een liefhebber van muziek van 1500 tot deze eeuw, yeah, gewoon echt fantastisch op z'n recht komt op het instrument. Dan heb je gewoon een soort van volmaaktheid waar alles op zijn plek valt. En nou, leuk dat orgel van Kovelus klonk aan het begin van de uitzending. Ja. Uit 1511. Daar klinkt dus muziek van Jan Pieters van Zweling, destijds stadsorganist van Amsterdam, ja, uitstekend op. Als je daar dan zo aan het spelen bent, dan bekruip je een bepaald gevoel wat fantastisch is. En dat heb je ook weer als je muziek van Max Reker bijvoorbeeld in de Dordtse Dom uitvoert. Ja. Met die geweldige akoestiek. Dus ja, dat is allemaal fantastisch eigenlijk om daar te spelen. Ja, en het grootste orgel van Europa, dat is de Nidaro-kathedraal? Ja, klopt, ja. Dat heb ik 2 keer mogen spelen. Daar staan 2 orgels. Ja. Namelijk een orgel uit rond 1740. Daar kun je fantastisch muziek uit de periode van Bach op spelen. Maar er staat ook een fantastisch Steenmeyer-orgel. En dat heeft wel zo'n kleine 130 stemmen en 4 klavieren. Ja. En dat is ook een fantastisch modern uitgerust orgel met een setzer. Dus daar kun je al je klanken opslaan, gewoon op een USB-stickje. En het leuke is dat je ook kunt opnemen met het orgel. Dus als je dan de klanken in een andere zaal of in een ander gedeelte van de kerk wil beluisteren, kun je gewoon op play drukken. En dan kun je kunt ook je concert gewoon opnemen en dan vervolgens gewoon laten afspelen. Ja, ja, dat kan ook. Ja. Dus is in die zin bij de 35e bruiloft dat je denkt, ja, dit is wel even goed zo. Precies. Ja. Zullen we even luisteren naar hoe dat klinkt in die kathedraal? Komt er een heel lichtvoetig stukje. Ja. Oh ja. Ja, ja, het is leuk dat het ook in deze uitzending prima te hebben, hoor. Toevallig ja, klinkt. Ja. Ja. Nou, we hebben het over kerkorgels. Hè. Ben je zelf eigenlijk religieus ook? Is dat een voorwaarde om een goede organist te zijn? Dat is absoluut geen voorwaarde. Maar is min of meer altijd wel kan met elkaar verbonden zijn. Omdat het natuurlijk in een kerk staat. Dus ik ben ook kantoororganist in Leiden, in de Marekerk. En het is heel mooi om die stadsorganistfunctie ook met de religieuze functie te verbinden, want in die zin is dat dan heel, heel breed eigenlijk. Dus de Beatles komt wel eens aan bod bij een bruiloft. Oh ja, ja, kan ook. Ja, ja, ja, precies. Ja. Het is 32 uur per week kost dat je stadsorganist zijn, toch? Ja. Dat is gewoon een fulltime baan. En jouw voorganger, die begon in 1996, dat was Geert Bierling. Ja. En die is dus net gestopt eigenlijk. Ja. Dus je moet nog even dan, toch? Ja, gelukkig heb ik inderdaad nog heel even. En hij heeft dat ook echt fantastisch opgebouwd. Dus in deze functie mag ik ook concerten organiseren in de Burgerzaal van Stadhuis. Dat is een fantastische zaal waar ik zo'n 8 tot 10 programma's per jaar doe. En natuurlijk ook in het concert de Doelen. Ja. Daar heb ik ook verschillende solo recitals nu staan die ik voor de stad eigenlijk speel. Ja. En natuurlijk de vele bruiloften en ook muzikale bijdragen aan allerlei activiteiten die in rond het stadhuis zijn. Het is een heel gevarieerd pakket. Ja. Dat kunnen we zeggen. Dankjewel, Adriaan Hoek, voor dit inkijkje in de wereld die orgel heet. Ja, graag gedaan. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag ontknopingsdag met Arno Schut uit Sint-Michielsgestel. Goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken, u bent bouwkundig adviseur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumentenzorg. Heeft al iets van 4 keer meegedaan met de quiz en won vorig jaar met 90 punten. Ja, het aantal was mij niet meer... Dat was ik alweer vergeten. En dat laatste, daar sla ik wel op aan. Want de score tot nu toe is 80 punten deze week. Ja. Dus als u weer die score weet te halen, dan gaat u gewoon als winnaar uit de bus rollen. Dus kijken of dat gaat lukken. Ja, prima. Komt ja. The most important emotion that I have right now is just sincere gratitude. Russische staatsmedia hebben een video gepubliceerd van de gevangenenruil tussen de VS en Rusland. De uitruil was op een vliegveld in Abu Dhabi. Hier wordt Boet op het vliegveld van Moskou verwelkomd door zijn vrouw en zijn moeder. Boet kreeg in 2012 een celstraf van 25 jaar in de VS. In ruil voor zijn vrijlating krijgen de Amerikanen het basketbalster terug. Na maanden van onderhandelen vond er gisteren een gevangenenruil plaats tussen de Verenigde Staten en Rusland. Vraag 1. In ruil voor de Russische wapenhandelaar Victor Boet kwam een basketbalster met welke naam vrij? Griner. Ja, Brittany Griner. Zij was door Rusland veroordeeld tot 9 jaar cel omdat ze minder dan een gram cannabisolie in haar bagage had in Moskou. Vraag 2. Paul Whelan, een Amerikaanse ex-marinier, zou ook onderdeel zijn van de deal. Maar het is de Verenigde Staten niet gelukt om hem samen met Brittany Griner vrij te krijgen. Hij zit vast op verdenking van wat? Spionage. Spionage is goed, ja. Whelan zelf heeft die beschuldiging trouwens altijd tegengesproken. Volgens hem is hij erin geluisterd door de Russische Veiligheidsdienst. Zijn we aanbeland bij vraag 3 en daarin krijgt u een fragment te horen. Luister even hiernaar. Het aantal vacatures in de zorg is opnieuw gestegen. Fors gestegen, meldt het CBS. De meeste vacatures zijn te vinden in de ouderenzorg en de thuiszorg. Dat is binnen de zorg de grootste sector. We hebben wat vrijwilligers rondlopen en we zijn aan het kijken van kan kantoorpersoneel nog wat voor ons betekenen? De tekorten in de zorg blijven oplopen, zo bleek vanochtend uit de nieuwste CBS-cijfers. Om hoeveel openstaande vacatures in het derde kwartaal gaat het? 67.000. Ja, dat is goed. Dat is ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Vraag 4. De meeste vacatures zijn er in de ouderen- en thuiszorg. En dat is ook de grootste sector. In welke sector van die zorg zijn relatief de meeste vacatures? Geestelijke gezondheidszorg. De GGZ, ja, die sector staat al jaren bovenaan. Vraag 5, daarin hoor je weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Het is wel een echte strijd. Hij is niet fictief. Het is niet iets kleins. Het is echt iets heel groots in ons land. Dus het is heel erg wezenlijk aanwezig. Maar we gaan hem niet verliezen. De minister van Justitie, Jeziel Gus. Ja, Jeziel Gus reageert daarmee op de onderwereldkaart 2022 van RTL Nieuws. Een onderzoek van RTL Nieuws naar zogeheten ondermijnende criminaliteit in Nederland. Vraag 6. Gemeenten in welke provincie lopen het grootste risico om in de greep te komen van georganiseerde misdaad? Groningen. Nee, ietsje lager. Zuid-Limburg zochten we. Heerlen staat bijvoorbeeld op nummer 1 in de onderwereldkaart. En daar is bijna 5% van alle Heerlense panden in het bezit van een veroordeelde eigenaar. Zijn wij aanbeland bij vraag 7. Daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. En daar krijg je hints over. Denk even goed na voordat je roept en je weet over wie dit gaat. Want je kunt niet meer terug als je eenmaal wat geroepen hebt. Dus over wie gaat dit? Dat is de vraag. 4. Ik ga voor de geslepen benadering. 3. Ik ben een hele grote, maar dat zie ik in de spiegel niet. Oh, stop. Dat is Messi. Zou het? Voor 2 punten is de aanwijzing. Hopelijk is vanavond nog niet mijn laatste optreden. Nou, ik hoop het eigenlijk wel. Voor 1 punt, ik ben het voornaamste obstakel voor Oranje in de kwartfinale tegen Argentinië. En dan kun je inderdaad maar bij 1 iemand uitkomen. En dat is Lionel Messi. Een factor van 8 in deze eerste ronde betekent dat je 11 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om als winnaar uit de bus te rollen. We gaan eens kijken of dat ook gaat lukken. Ja, komt de Nationale Nieuwsquiz. Scholieren dragen vandaag kleding in welke kleur om zo hun steun te betuigen aan de LHBTI-gemeenschap? Paars. Paars is goed. Bol.com schrapt de komende 3 jaar hoeveel banen? 300. Dat is goed. Het Europees Parlement heeft gisteren besloten dat welk land tot de Schengenzone mag toetreden? Kroatië. Is goed. In een van de grootste winkelcentrums van welke wereldstad woedt een grote brand? pas. Moskou. Op de meeste plekken in Amsterdam geldt vanaf eind volgend jaar een maximumsnelheid van hoeveel kilometer per uur? 30. 30 is goed. Volgens een onderzoeksrapport nam de Nederlandse regering veel risico met steun aan de oppositie in welk land? Syrië. Syrië is ook goed. Volgens bronnen is welk oud-staatssecretaris in beeld als presentator bij 7:30? Pas. Mona Keizer, een groep ouders sleept de makers van welke game voor de rechter vanwege de verslavende werking? Fortnite. Fortnite is goed. De weggestuurde president van Peru zit tot in ieder geval wanneer vast? Dinsdag. Dinsdag. Welke slogan is verkozen tot slechtste slogan van het jaar? Kruispunt. Nee, maak van uw kruis geen punt. Schiphol besteedde volgens NRC al hoeveel miljoen euro aan boerenbedrijven om stikstofruimte te kopen? 16. 16 miljoen euro is ook nog goed op de valreep. Vraag 13 heb ik nog liggen. Voor de administratie, telt niet meer mee. Franse jongeren kunnen vanaf volgend jaar wat gratis halen? Condooms. Condooms was inderdaad goed. Wat denk je zelf? Ik denk net niet. Nee, net niet. Nee, jammer. U bent een eind gekomen, dat dan weer wel. Het waren er 8 in deze tweede ronde. En dat betekent dat je uitkomt op 64 punten. Dus dan kom je 16 puntjes tekort. Want Ilko Frans uit Amsterdam had er 80 neergezet. Goedemorgen, Ilko. Goedemorgen. Ja, was best even spannend, hè? Ik vond gisteren vooral heel spannend. Nou, leuk voor Arno Schut. Nee, vandaag was eigenlijk een stuk minder spannend. Eerlijk antwoord. Ja, maar, Nee, maar leuk in elk geval. Ik heb mijn bijnaam waargemaakt. Je bijnaam, ja. Ilko Frans uit Amsterdam. Wat is je bijnaam dan? Nou ja, ik werd geïntroduceerd vorige keer als Radio 1 junkie. Dus wat dat betreft. Precies. Dat levert natuurlijk een enorme druk ook op, hè, zo'n bijna. Ja. 300 euro, wat ga je ermee doen? De helft geef ik aan de Alzheimer Stichting. En de andere helft ga ik voor kerst leuke dingen doen. Oké. En geen biertje van kopen vanavond als je voetbal gaat kijken? Nee. Ik ga lekker thuis kijken. Nou, prima. Dankjewel. Ilko Frans uit Amsterdam. En gefeliciteerd met deze vooral natuurlijk eeuwige roem. Arno Schut, ook fijn dat je er was. Ja. En je hebt het goed gedaan. Zo simpel is het ook natuurlijk. Ik dank ook Ilvi Neo Kitchen. Fijn dat je er was. Dankjewel. Tot een volgende keer. Gary Schwartz en natuurlijk Adriaan Hoek, de stadsorganist van Rotterdam. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Hoe is het met de spanning aan jouw kant? Ja, het kriebelt wel een beetje. Het begint toch wel nu een beetje op te lopen, de bloeddruk. Ja, dat zal ook wel gelden voor mijn gast van vandaag. Want een van zijn spelers is de revelatie van dit WK. Aan Nederlandse zijde, dan weet je vast wel over wie ik het heb. Dat kunnen er meer zijn. Gakpo? Ja, Gakpo is het, ja. Ja. En ik ga praten met Klaas Dijkhoff. Die is commissaris bij PSV, maar ook aanjager van de Brainport Eindhoven. En natuurlijk ook oud-staatssecretaris van asielzaken, waar een hoop over te doen is. Zometeen in Sven op 1. Na het nieuws met Marnix Ampersen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.